Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix. Forestil dig, at du har et tolkefirma. Så skal du sende en tolk ud på en opgave. Du ved ikke, hvem den tolk, du sender ud i verden, er. Du ved slet ikke, om tolken har nogen som helst form for kvalifikationer. Du ved faktisk ikke noget som helst om den tolk, du sender ud i verden, for at lave en opgave for Justitsministeriet, eller Udlændingeministeriet, eller Integrationsministeriet. At det her, det er altså ikke bare sådan en eller anden form for mærkelig fantasi. Det er altså det er den skinbarlige virkelighed. Og det er firmaet Easy Translate, som vi i dag kan fortælle. De har jo overtaget tolkeopgaverne for Justitsministeriet, Udlændingeministeriet og politiet. Og de sender altså en mand ud i verden, som de ikke ved, hvem er. De aner ikke, om det er en kvalificeret tolk. Vi har talt med en svensk kvinde, som forsøgte at blive tolk igennem Easy Translate. Og hun blev altså ansat på baggrund af en meget, meget let test. Den var ikke svær. Jeg vil tro, at en af mine sønner godt kunne have klaret den. Den var virkelig nem. Det var et diktat, som var meget nemt. Så var det diverse spørgsmål, man skulle svare på. Først skulle man se en video, så skulle man svare på spørgsmål i videoen. Det kunne handle eksempelvis om, hvordan man gør som tolk, når man kommer op til Sandhamn-lejren. Mm. Men det var på en meget lav niveau. Ja, tolken her siger altså, at hendes barn nok kunne klare den her test. Hvordan med sådan en test, som et barn måske kan klare, hvordan kan man så sidde i byretten og tolke? En, som sidder på anklagebænken, ja, det kan måske også lyde lidt underligt. Du kan høre historien om en halv times tid. Vi har andre gode ting på programmet her i 24/7 morgen, fredag 6.07. Vi fortæller om en ung præst på Nørrebro i København, som her til morgen siger, at det er simpelthen ikke ens ambition at få folk til at tro på Gud. Nej, jeg synes ikke, at jeg har ikke lyst til at sige, at jeg vil omvende folk til kristendom. Det har jeg ikke lyst til at sige, nej. Men hvorfor har du ikke lyst til at sige det? Fordi jeg føler, at så bliver der lagt rigtig meget på mine skuldre, og det er slet ikke det, det handler om for mig. Men hvad handler det så om? Handler kristendom ikke netop om, at man skal forkynde og ligesom få de får ind i folden? Altså gøre dem kristne, forkynde? Det synes præsten her ikke. Og det er der altså andre præster, der kritiserer, som mener, det er det, man skal. Blandt andet sognepræst Sørine Godfredsen, som vi har et interview med om et kvarters tid. Dette er Radio 24/7. Vi begynder morgenen med det her. Ja, der er jo godt gang i både underlægningsmusikken og film og geværer, der skyder. Og det lyder sådan lidt måske som en krigsfilm. Det er det jo sådan set på en måde også. Det er bare ikke en film. Det er virkelighed. Det er sådan en meget dramatisk video, som det kinesiske militær har lavet. Og det er, jeg tror, det er meningen, at man ligesom skal tænke, Gud, hvor har Kina et stærkt militær, en slags propaganda video, som skal understrege det kinesiske hærs evner. Og det er altså måske noget, som ligesom skal gøre dem, der protesterer i Taiwan, måske skal det gøre dem sådan lidt bløde i knæene. Den her video skulle i hvert fald ligesom være Taiwan siger jeg, Hongkong selvfølgelig. Er det dem, dem, der laver protester i Hongkong, de skal blive sådan lidt bløde i knæene, fordi Kina jo er fast besluttet på at beskytte den nationale sikkerhed og suverænitet i Hongkong. Det er vist nok det, der er meningen. Er det ikke rigtigt, Kasper Wickman? Godmorgen. Godmorgen. Du er fra... Jo, det har du helt ret i. Undskyld. Jamen, du er fra... Jeg vil lige nå at introducere dig også. Du er fra Kina-tænketanken Think China. Det der, vi hører nu, det er selvfølgelig, man kan ikke se det, når man ikke har en skærm foran sig, men det er jo noget med sådan nærmest computerspil og Hollywood-krigsfilm. Prøv lige at beskrive for os, eller for lytteren, der ikke har set den, hvad foregår der i den der video? Jamen, man ser Kinas militær nærmere betegnet, så er det en garnison i Hongkong for Folkets Befrielseshær, som er det officielle navn på Kinas hær, hvor man ser dem lave både antiterror og også antioptøjerøvelser. Og man ser dem også altså fuldt bevæbnet også med tanks også og sætte pigtråd ind, og man ser dem også føre demonstranter væk, altså tage dem hen et sted fra væk fra de her demonstrationer i fangeskab. Så det er et klart vink med en vognstang til demonstranterne i Hongkong, som jo finder sted nu på 8. uge, ja, om at de lige skal tænke sig en ekstra gang om, altså afskrækken fra at fortsætte protesterne. Og hvor kan demonstranterne se den her video om, hvad hæren kan, og demonstranter, der bliver ført bort? Hvor ligger den hen? Jamen, den ligger overalt på nettet. Den er også blevet spredt på kinesiske sociale medier, særligt det medie, der hedder Weibo. Så det er blevet lavet, og det er også blevet lavet af netop den garnison af Folkets Befrielseshær, som er i Hongkong. Mm. Og det blev lavet her i denne her uge, har Folkets Befrielseshær fejret 92-året for grundlæggelsen af Folkets Befrielseshær. Og det var ved en reception ved PLA-garnison i Hongkong, at den blev vist. Så det er meget klart, hvem det her det primært er adresseret til. Det er protestbevægelsen i Hongkong, der skal tænke sig om. Fordi man ser de her meget voldsomme bevægelser mod demonstranter blandt andet. Og der bliver sagt i videoen også, en af soldaterne råber, all consequences are at your own risk. Altså alle konsekvenser er ved jeres egen risiko. Så igen også meget klart vink med en vognstang til protestbevægelsen om, at det her det kan få en yderste konsekvens, hvis de fortsætter. Nu siger du vink med en vognstang, men vel måske også sådan lidt en trussel? Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald afskrækkelse. Jeg tror stadig ikke personligt, at man vil sætte den kinesiske hær ind for at rydde op i optøjerne og demonstrationerne i Hongkong. Der tror jeg stadigvæk, man vil sige, at det er en opgave for Hongkongs politi. Okay, hvorfor egentlig? Altså, jeg tænker, Tiananmen Square, man rydder demonstranter, dør, hårdhændet behandling. Kineserne har jo vist før, at når alt kommer til alt, så er de villige til hårdhændet behandling. Hvorfor tror du ikke, det kommer til at ske? For det skulle være den aller sidste udvej. Netop fordi, at skyggen fra massakren på den himmelske fredsplads, den stadigvæk hviler langt over Hongkong. Altså, der husker man det stadigvæk i bedste velgående, selvom Kommunistpartiet i Kina ligesom har forsøgt at lægge låg på den del af historien på fastlandskina. Altså, der har man ikke kunne censurere det på samme måde i Hongkong. Så det er borgerne stadigvæk meget bevidst på. Så man kan sige, at Kommunistpartiet og fastlandskina har alt at tabe, hvis de sætter hæren ind og virkelig sætter rigtig, rigtig hårdt mod hårdt i forhold til demonstrationer. Så det tror jeg vil være den aller sidste udvej. Så skulle det være, hvis man var ved at decideret at tabe Hongkong. Så der tror jeg stadigvæk, man vil sige, at okay, politistyrken i Hongkong er stadigvæk på 30.000 mand. Altså, de er fuldt udrustet til at kunne klare det her selv. Så lidt en tom trussel måske? Måske ikke en tom trussel, fordi jeg tror, at tålmodigheden med protestbevægelsen, den er ved at løbe ud for styre os Kommunistpartiet og fastlandskina. Men altså, jeg tror stadigvæk, man vil sige, okay, vi er nødt til at lade det her være et internt Hongkong-spørgsmål, eller styre i Hongkong, som de bakker fuldt op om fra fastlandskinas side, og sige, vi er nødt til at lade dem klare det her. Og Kasper Wigman, altså jeg har jo set sådan nogle videoer der fra det amerikanske militær, hvor de flekser med musklerne og viser, hvad de kan. Jeg mener ikke at have set sådan noget her fra kinesisk side før. Er det bare mig, der ikke har fulgt med, eller er det her et nybrud? Ej, det har man set før. Måske ikke lige med så meget patos, som man ser i den her video også, men det er også urettet udadtil. Og nu her, når vi rammer 1. oktober, der fejrer Kommunistpartiet 70-års fødselsdag. Så der kommer vi også til at se store militære parader fra netop den himmelske fredsplads i Beijing også. Så der vil du se også dem spille lidt med de militære muskler også. Okay, spændende. Tusind tak, Kasper Wigman, altså fra Kina-tænketanken Think China, der fortalte os om den her nærmest Hollywood-agtige krigsfilm, som kineserne har lagt ud med sådan en lidt skjult hilsen til demonstranterne i Hongkong, som måske lidt mindeligt bliver bedt om her og se at få pakket de der demonstrationer sammen, som de nu har lavet på 8. uge. Tak skal du have. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Ja, vi har jo sådan en sommerføljeton, kan man vel sige. I har sikkert hørt den, jer der står tidligt op, selvom I har sommerferie. Så har I måske hørt med. Hver dag ringer vi til til en dansker, som bor rundt omkring i verden, et eller andet sted rundt omkring i verden, for at høre, hvad foregår der, hvor de bor. Hvordan lyder avisoverskrifterne i deres land, og hvad rører der sig der, hvor de bor. Og her til morgen skal vi sige godmorgen til dig, Camilla Åkerblom. Godmorgen. Godmorgen. Du er i Paris, byernes by? Ja. Ja, jeg sidder i Paris, det er rigtigt. Midt i Paris, faktisk. Midt i Paris, hvilket arrondissement, som man siger? Ja, jamen det er helt rigtigt. Jeg sidder i det fjerde arrondissement på Ile Saint-Louis, ligger i det centrale Paris. Ja. Hvad karakteriserer det fjerde arrondissement? Jamen, det fjerde arrondissement er jo karakteriseret blandt andet med Ile Saint-Louis, hvor jeg sidder, og så er der Marais-kvarteret lige nord for det fjerde. Og lige ved siden af mig, vest for mig, der ligger Ile de la Cité, som er prydes af Notre Dame, som heldigvis står endnu. Og nu sagde du Marais, det er jo sådan lidt et bohemekvarter, så vidt jeg lige er orienteret, ikke? Det er ret, stadig ret kipt. Nå, og du har boet der et års tid, Camilla, og har jo kigget dagens aviser igennem for os, og udvalgt en historie. Hvad rører dig så dernede? Ja, men altså en historie, der har trukket rigtig mange overskrifter den sidste tid, ikke bare i dag, men de sidste 5 uger. Det er faktisk en ung mands forsvinden, en der hedder Steve Maria Canizo, som forsvandt i forbindelse med Fête de la Musique natten mellem den 21. og 22. juni. Og siden Steve forsvinden, så er mange unge i Nantes, og medierne er også fremmede politikere, de har stillet spørgsmålet, hvor er Steve? Og mange har så også siden spurgt, om den unge mand faktisk er blevet endnu et offer for fransk politivold. Fordi Steve, han forsvandt som sagt altså i forbindelse med den her Fête de la Musique, som foregik langs Loire-floden i Nantes. Men da festen var længere end tilladt, og arrangøren de altså ikke overholdt den officielle lukketid, jamen, så skrev politiet ind. Men desværre så ender den her politiaktion meget tragisk. Og festdeltagernes optagelser af politiaktionen har vist, at politiet de gik meget hårdhændet til værks og anvendte både tåregas og chokgranater, som fik en mindre gruppe festdeltagere til at flygte ud i vandet eller faktisk selv hoppe i vandet, og det er blandt Steve. Men Steve kunne ifølge sin omgangskreds altså ikke svømme, og han kom derfor aldrig op fra vandet igen. Der er en fest, den foregår længere, end man må. Politiet kommer, og de hopper så i vandet, og siden har ingen set Steve her. Nej, så er han vel druknet, må man formode. Jamen, det er så også blevet bekræftet den her uge, faktisk. I mandags, der fandt man lige i Loire-floden, og det blev så bekræftet tirsdag morgen, da livet var blevet obduceret og identificeret, at det var Steve. Men det er altså en hændelse, der har fået bølgen til at gå rigtig, rigtig højt, ikke bare i Nord, men altså også her nordpå i Paris og i det franske senat, som altså var til Luxembourg-palæet i Jardin de Luxembourg her i Paris. Og der er rigtig mange, og det er noget, der virkelig har vagt harme, og der er mange politikere, der er ude med riven efter politiet på dels ikke har gjort tilstrækkelig eftersøgning, men også fordi politiets interne rapport ikke menes at have været fyldestgørende nok, eller egentlig har kastet klart lys over sagen, hvad der præcis er hent den aften, hvor politiet skrider ind. Så man ser det som et udtryk for en form for politivold, eller i hvert fald fejlagtigt arbejde i politiet. Og er det, vi har jo haft de gule veste og alt muligt andet i Frankrig, er det her... Altså, spiller det ind i forhold til borgernes tillid til myndighederne, eller hvad er det her for en historie? Ja, det mener jeg i høj grad er, at man kan sige, Frankrig er et land, der sjældent slår selv længere gang. Der sker her for noget, som er selv gule veste. Og det er det, der er helt sikkert en sag, kan man sige, som er med til at sætte ind i forvejen meget betændt grudtønde. Fordi at først er det også på programmet for de gule vestes demonstration på lørdag hernede, at den kan man sige laver de lidt til ære for Steves minde. Men det er da noget, der sætter politiet, kan man sige, i et endnu dårligere lys, end det måske i forvejen har været, især fordi det netop omkring politivold er noget, man har set tidligere i tidligere sager. Tilbage i optøjerne i 2005, der var den der TV-sagen i 2017, hvor politiet altså har fået stor kritik for at gå rigtig hårdhændet til værks overfor demonstranter i politiaktioner osv. Så det er helt sikkert noget, der rører rigtig meget i befolkningen, og som vækker stor harme. Det er okay. Det. Altså selv med Macron har faktisk gået hjem på ferie, kan man sige, eller... Ja. Han den her sag var stor nok til... Steve-sagen var stor nok til, at Macron afbrød sin ferie. Ja, det er faktisk ikke normalt. Ja, Camilla, lad mig lige nu at spørge dig her til sidst. Spændende historie her. Du har boet i Paris et års tid. Hvad laver du dernede? Jamen, jeg er ikke uddannet kant med i fransk og dansk, og jeg er lærer hernede og underviser for den danske sektion ude i det der Lycée International, som ligger i Saint-Germain-en-Laye, 25 km vest for det centrale Paris. Ja. Så der underviser jeg i dansk til dansk-franske elever. Ah, okay, så der er en skole med dansk-franske elever, og der underviser du i, ja, i dansk? Der underviser jeg dansk, ja. Det er en meget, meget stor skole, meget stor international skole med 14 forskellige nationaliteter eller sektioner. Ja. Og der underviser jeg altså i den danske sektion. Hvor mange dansk-franske elever er der i sådan en klasse? Åh, det svinger lidt, men det kan være alt for en enkelt til op til en 8 stykker. Okay. Og der er plads til flere. Okay, jamen tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Camilla Åkerblom. Jamen, det var så lidt. I må have en rigtig god dag derhjemme. I lige måde. Tak for det. Hej. Radio 24/7. En ung præst på Nørrebro har lige været præst i 10 dage og siger nu til os her til morgen, at det er altså ikke hendes ambition at få folk til at tro på Gud. Hun bor på Nørrebro, et område, hvor der måske var nogle sjæle at omvende, men hun har altså ikke som ambition at få folk til at tro på Gud. Nej, nej, nej. Jeg synes ikke, at jeg har ikke lyst til at sige, at jeg vil omvende folk til kristendom. Det har jeg ikke lyst til at sige, nej. Men jeg vil gerne... har du ikke lyst til at sige det? Fordi jeg føler, at så bliver der lagt rigtig meget på mine skuldre, og det er slet ikke det, det handler om for mig. Ja, det er Camilla Weise, vi hører her. Hun er 31 år, og for 3 uger siden fik hun sit første embede som vikarierende sognepræst i Kapernaumkirken i Københavns nordvestkvarter. Hendes sogn er fyldt med afghanske supermarkeder, kebabrestauranter, kvinder med tørklæder, grønthandlere, og den her kirke, Kapernaumkirken, arrangerer altså begivenheder for områdsbeboere. Der er fællesspisning for familier, der er fødselsforberedelse med en dola for gravide. Det er sådan en, der hjælper gravide. Og så er der velkomstarrangementer for tilflyttere og den slags. Men altså ikke forkyndelse, ikke omvendelse af sjælene derude. Der står ikke i det, der hedder præsteløftet, som alle præster jo skal aflægge, når de bliver præst, at de skal missionere og omvende folk til kristendommen. Det står der ikke. Det, der kommer nærmest i præsteløftet, er, der står, jeg vil beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og purt, således som det findes i de profetiske og apostoliske skrifter. Altså, det er det, der står. Der står ikke, man skal omvende. Sognepræst Sørine Godfredsen, hun mener dog, at det bør være alle præsters ambitioner for folk til at tro på Gud og omvende dem til kristendommen. Og det er altså en debat, det her, blandt præster. Skal man forkynde, eller skal man ikke? Der er nemlig en del, der i dag ikke bryder sig om det der med at missionere og virke for anmærkende, siger Sørine Godfredsen. Det bør helt sikkert være en præsts ambition at få folk til at tro på Gud. Når man siger ja til at blive præst og forkynder kristendom, både i kirken, men også når man taler om det alle mulige andre steder i samfundet, så må det være den helt klare røde tråd, at man ønsker, at andre mennesker skal komme til tro. Og hvis man ikke har den ambition, at man vil vække troen i andre mennesker, så kan man godt mistænke en sådan præst for at selv have nogle kvababelser med, hvad tro egentlig er. For hvis man tager troen helt alvorligt i kristen tradition, så er troen vejen til frelse. Man er nødt til, hvis man opfatter troen som vejen til frelse, så er man jo nødt til at se det som det bedste, der kan ske for sit medmenneske, at det kommer til tro. Og så kan man godt komme til at virke anmassende. Ja, det siger altså Sørine Godfredsen. Hun mener, at man skal omvende sjælene derude og fortælle dem om lyksalighederne ved kristendommen. Og det er altså en debat, der som sagt starter med, at vi har en 31-årig, nyuddannet kvindelig Nørrebro-præst. Hun siger, at det ikke er hendes ambition at få folk til at tro på Gud. Men hvad skal præsten så? Det har Asger Juhl spurgt den helt nye præst Camilla Weise om. Er det din ambition at få ikke troende til at tro på Gud? Jeg har ikke lyst til at putte noget over hovedet på andre. Jeg har lyst til at fortælle, hvad det er, vi står for her. Og så må folk jo komme, hvis de vil, og de føler det relevant. Og så må de jo se, om jeg så kan gøre det relevant for dem. hvis det så kan skabe noget for dem, eller at de opdager, at den måde, jeg forsøger at fortolke de her tekster på, og de her budskaber på, eller de her overbevisninger, som Folkekirken står for, så selvfølgelig så er det da rigtig godt, især for den person. Og det er jo altid dejligt, at der kommer folk ind i kirken. Men det er jo ikke fordi, at jeg som sådan står og tænker, nu har jeg fået endnu en med. Tjek. Altså det er slet ikke det går ud på. Det er ikke din ambition? Det er ikke min ambition, at skulle holde øje med, hvor mange der nu er kristne. Fordi jeg synes i forvejen, at det er også... Nej, men ikke holde øje med det, men at omvende folk til kristendommen. Ja, det er ikke en ambition, du har. Nej, jeg synes ikke, at jeg har ikke lyst til at sige, at jeg vil omvende folk til kristendommen. Det har jeg ikke lyst til at sige, nej. Hvorfor har du ikke lyst til at sige det? Fordi jeg føler, at så bliver der lagt rigtig meget på mine skuldre, og det er slet ikke det, det handler om for mig. Det handler om at udbrede et budskab og fortolke det så godt jeg nu kan, så det bliver så relevant for folk som muligt. Og så er det jo kun dejligt, hvis der så er nogen, der synes, hey, okay, det her det er faktisk relevant. Nu forstår jeg faktisk, hvad det er, de siger. Nu forstår jeg, hvorfor de siger sådan og sådan. Nu kan jeg faktisk godt sætte mig ind i det, og nu vil jeg gerne dykke mit barn. Eller nu vil jeg gerne vise jer i Folkekirken, fordi jeg vidste ikke, at man faktisk kunne forstå det sådan, som jeg måske, eller hvad ved jeg, en anden havde fremlagt. Altså, hvis det giver mening, altså, jeg tror, det jeg håber som præst, og det jeg håber, at det ved jeg også, at Folkekirken også gør sit for, er jo, at vi står fast, hvor vi gør, og vi står for, hvem vi er, men at vi også gerne vil være relevante og skabe forståelse for de her 2.000 års gamle tekster og traditioner. Tror du selv på Gud? Ja. Okay. Så det er altså... du sagde før, at det var ikke din ambition at få folk til at tro på Gud. Tror du... Så har du også nævnt imamen overfor. Ja. Som du gerne vil have et kaffemøde med. Ved du, om det er hans ambition at gøre folk til muslimer? Altså folk, der ikke er muslimer, til muslimer? Det ved jeg slet ikke. Det må du spørge ham om. Hvad skal det handle om på søndag i din gudstjeneste? Jamen på søndag, der skal det handle om... der skal det faktisk handle om... Dagens tekst handler meget om en mand, der bliver omvendt. Apropos det, du også spørger om. en mand, der ikke har været troende, men som bliver mødt af Jesus, og som vender sig mod ham. Så der skal jeg snakke om forventninger, og om at livet det vender og drejer sig lige pludselig på en ny måde, og hvordan kan man så leve det? Og hvordan kan man så se det i dag, og hvordan kan man bruge det til sit liv i dag? Det er så det, jeg sidder og arbejder på nu. Prøvede Jesus egentlig at få folk til at blive kristne? Ja, eller det er folk i hvert fald. Det er folk, der i hvert fald arbejder for sin hjem. Ja, det plejer kirken at arbejde for, men du gør det ikke. Ja, jo, jamen, du sætter det også meget op for dig. Selvfølgelig så er intentionen, at folk finder det nærværende relevant, og at de måske altså, ja, bliver kristne i et vis omfang, eller på en anden måde. Men jeg føler bare, at det er meget... jeg har ikke lyst til at tage det ansvar på mig som sådan, at folk skal komme ind, og så skal de føle, at de nu ved, de, hvad de skal eller hvad de ikke skal. Men jeg håber, at jeg kunne give dem noget med, og kunne på sigt måske føle, at de også har lyst til at komme i kirke og kan bruge kristendommen, og ja, måske i sidste ende også føle sig kristne. Det er da klart, at det der er min intention på længere sigt, men det er jo ikke sådan, at man tænker, at nu skal I komme ind i kirken, og så... Og I gerne tjekke af, når I går ud. Så det er din... Nu skal jeg lige forstå. Er det din ambition, eller er det ikke din ambition at få folk til at tro på Gud? Jeg har en ambition om, at folk, der kommer i kirke, kommer til at tro på Gud, eller kommer til at have en... I hvert fald opdage, at man kan gøre det på en nærværende måde, fordi jeg oplever også for mig selv tidligere, og for dem, jeg også møder, at på en eller anden måde, det gjort meget fremmed at komme i kirke og sige, at man tror på Gud. Og jeg oplever også ofte, at folk hellere siger, at de ikke tror på Gud, end at de siger, at de tror på Gud. Og jeg ønsker klart, at den distance, at jeg kan på en eller anden måde kan være med til, og selvfølgelig med Folkekirken, altså i mit arbejde i Folkekirken, at gøre det skel mindre. Okay, ja. Du bor jo i et sogn, hvor der bor rigtig mange muslimer. Prøver du også at omvende muslimer til at tro på den kristne Gud? Nej, det synes jeg ikke, jeg har lyst til at indblande mig i. Det synes jeg heller ikke, at det mit arbejde og mit virke går ud på. Det er også derfor, jeg rigtig godt kunne tænke mig en dialog med imamen og med islam i det hele taget. Altså på sigt tænker jeg også, det kunne være interessant at have en aften, hvor man kunne mødes, og så kunne man simpelthen snakke om nogle af de grundværdier og nogle af de verdenssyn, som vi også er enige i, og finde ud af, hvor mange paralleller man faktisk kunne drage. Og selvfølgelig er der mange, man heller ikke kan drage. Men nej, jeg skal ikke ud og omvende muslimer. Mit ønske er, at folkekirken kan være et rum for kristne, men også for andre. Og en åbenhed over for mennesket. Mm. Et andet sted. Altså, ja. Altså okay. Det der med, at det ikke bliver så delt op, og så det ikke bliver sådan noget os og dem. Så det er jo meget hans tendens til at blive desværre i retorikken, og det bliver lidt mere fremmedgørende, end det egentlig bliver inkluderende. Ja. Okay, så du vil gerne få folk til at tro på Gud, men ikke muslimerne. Er der andre, du ikke vil prøve at få til at tro på Gud? Jeg synes, du sætter det meget karikeret op. men altså, nej, hvad tænker du? Eller hvad mener du med dit spørgsmål? Er der andre grupper, du ikke vil prøve at få til at tro på Gud? Jeg vil gerne få folk til at høre det, jeg har at sige her i kirken, og de folk må gerne komme til mig. Jeg har ikke brug for at komme til dem og hive folk herind. Altså, det lyder lidt som om, at det der er dine tanker omkring det, og det er slet ikke det, der er mit udgangspunkt, og det tror jeg ikke de fleste præster. Jeg tror ikke, det er deres udgangspunkt heller, men det skal jeg selvfølgelig ikke snakke på deres vej. Så jeg synes ikke rigtigt, man kan sætte det op på den måde. Eller det kan jeg ikke i hvert fald. Camilla Wiese, tusind tak for interviewet. Sognepræst i 16 dage, midt på Nørrebro i København, lige ved Nørrebro station, et sted med rigtig mange mennesker, der har en anden etnisk oprindelse end dansk. Du er 31 år, og det er din første præstegerning, det her. Ja. Ja, og det er jo altså så, kan man sige, en debat. Skal præsten forkynde og omvende folk til kristendommen, altså nærmest missionere, eller skal man bare tage en dialog og fortælle om kristendommen i kirken og ikke forsøge at omvende nogen? Camilla Wiese her har det jo i hvert fald på den måde, der er andre præster, der har det på en anden måde. Der står ikke direkte i præsteløftet, at man skal omvende folk til kristendommen. Vi hørte Serine Godfredsen sige, det synes hun, man skal. Hun er også præst. Så er der en lytter, der spørger, er Serine Godfredsen der ypperste præst, siden I spørger hende? Nej, selvfølgelig har hun ikke det. Hun har bare en anden holdning, og dermed har vi jo ligesom fået udstillet de to sider i den her sag. Der er mange lyttere, der skriver ind omkring den her. Der er en, der skriver ind, hun omvender nok ikke folk, fordi hun ikke tør i det område. Så er der en, der skriver, selvom jeg er muslim, er jeg enig med Camilla. Man bør være ærlig omkring det, man tror på, og man behøver ikke omvende andre folk, skriver Bilal. Og så er der altså andre, der mener, at det her ligesom er for galt. Og det kan man jo mene om, hvad man vil. Jeg synes virkelig interessant indblik i en helt ung præst, som kun har været præst i 16 dage, og den opgave, hun står overfor. Nu skal vi have et nyhedsoverblik. Og efter nyhedsoverblikket, så skal vi høre om, hvordan tolkefirmaet Easy Translate, de altså sender folk direkte fra gaden ud til vigtige tolkeopgaver. Men først et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Boris Johnson har lidt sit første store nederlag som britisk premierminister. Hans konservative kandidat har ved et suppleringsvalg i går i en valgkreds i Wales tabt til en pro-EU-rival. Det viser det endelige resultat, der ligger klart her fredag morgen, skriver det britiske nyhedsbureau PA. Jane Ott fra Liberaldemokraterne har vundet over det konservative partis Chris Davis. Suppleringsvalget blev udløst, da Chris Davis blev erklæret uværdig efter en dom for fusk med udgiftsbilag i marts måned. Det blå EU-sygesikringsbevis skaber fortsat problemer for et stort antal danske turister, som rammes af akut sygdom under deres ferie i Europa. 4500 danskere sidste år måtte have pengene op af lommen og selv betalt for at få hjælp. Det blå kort skulle ellers i mange tilfælde dække udgifterne ved behandling. Det viser de nyeste tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Til sammenligning var tallet det samme for 2017, mens der i 2016 var tale om 4.000 danskere, der søgte refusion. Det kan skyldes flere ting, at et sygebesøg ender med refusionsansøgning, det siger jurist og specialkonsulent hos Styrelsen for Patientsikkerhed, Elisabeth Kjøller. Enten kan det være, fordi man så ikke har haft sit blå kort med og har kunne dokumentere, at man har retten til at være dækket af reglerne efter det blå kort, eller også kan det være, at man måske har været på en klinik, hvor det viser sig, at det ikke er en del af det offentlige sundhedsvæsen, eller også en, der ikke har ville acceptere at bruge det blå kort, hvor man så må betale og så søge refusion bagefter. Kvinder i Saudi-Arabien har i dag fået mere frihed til at rejse, efter landet har ændret på en bestemmelse, så det nu bliver muligt for kvinder over 21 år at rejse ud af landet, uden først at skulle have tilladelse fra en mandlig værge. Ændringerne er blevet offentliggjort i det saudiarabiske statstidende. Her fremgår det, at saudiarabiske pas skal udstedes til enhver statsborger, som ansøger om det, og at enhver person over 21 år ikke behøver tilladelse til at rejse. Landet giver samtidig kvinder lov til at registrere fødsler, ægteskab og skilsmisser, og de får mulighed for at få forældremyndigheden over børn under den myndige alder. Japan vil fjerne Sydkorea fra en liste over lande med privilegeret handelsstatus. Planen er natten til i dag dansk tid blevet godkendt af den japanske regering. Det oplyser Japans industriminister, skriver Reuters. Med godkendelsen bliver Sydkorea fjernet fra en japansk hvidliste over lande, som bliver pålagt et minimum af kontrol i forhold til eksport. Beslutningen, som er blevet mødt af stærke protester i Sydkorea, træder i kraft den 28. august. Meldingen kommer en måned efter Japan har sat begrænsninger på eksporten af tre typer af materialer, der bruges til at producere hukommelseskort og skærme. Beslutningen skyldes et hensyn til den nationale sikkerhed, lyder det fra Japan. Og vejret her fredag, nogen eller en del sol, men i løbet af dagen flere skyer og lokale byer, mest i den sydlige og vestlige del af landet, mellem 18 og 23 grader og så ret svag vind. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Free ASAP. Yes, and it's instant. Free ASAP. Free ASAP. Free ASAP. Yes. Free ASAP. Free ASAP. Free ASAP. Det her er lyden af en demonstration foran byretten i Stockholm, hvor retssagen mod den amerikanske rapper A$AP Rocky er i fuld gang. Han er anklaget for vold. Han har præsidenten ved sin side. Han er præsidentens gisselrådgiver ved sin side. Den amerikanske præsident, vil at mærke. Og i går var A$AP Rocky, var det altså hans tur til at afgive sin forklaring i byretten i Stockholm, som er blevet til sådan lidt af et cirkus, kan man vel godt sige. Vi ringer til vores reporter på pletten, Søren Bak, om små 10 minutters tid. Men først så fortsætter vi vores dækning af Rigspolitiets stærkt kritiserede tolkefirma Easy Translate. Det er jo en føljeton, vi har kunnet fortælle om de problemer, der er, siden at det her firma fik alle opgaver for at tolke i Udlændingeministeriet hos politiet. Det var sådan en 2-årig kontrakt, man vandt for mindst en halv milliard kroner. 520 millioner kroner fik det her firma for at skulle tolke for folk. Så har der siden været en masse problemer. Og i dag kan vi fortælle, at Easy Translate forsøgte at sende folk direkte fra gaden ud til opgaver. De forsøgte at sende en tolk, som de ikke anede, hvem var, og som ikke var kvalificeret, ud på en tolkeopgave for Justitsministeriet. Og det er altså ikke første gang, det er sket. Godmorgen, Johan Peter Glover Rasmussen. Godmorgen, Knud. Du er jo reporter her på kanalen, og manden med nyhedsnæsen i sporet på det her. Følger historien tæt. Johan, du har talt med en svensk kvinde, Annelena Rosblom, hedder hun, som forsøgte at blive tolk gennem Easy Translate. Prøv lige at fortælle, hvordan foregik det? Jamen, altså, det fungerer sådan, at hvis man gerne vil være tolk på Easy Translate, så kan man tilmelde sig på deres sådan noget online-kursus. Ja. Og det er så det, hun gør. Hun mailer lidt med dem, og hun tilmelder sig, og så gennemgår hun nogle skriftlige test. Det er sådan en ordtest og en diktat. Og så ser hun nogle videoer, som også er obligatorisk, at man skal se nogle videoer om, hvordan det fungerer, det danske retssystem og sådan noget. Ja. Vi kan jo lige høre hende, hvordan hun oplevede de test. Den var ikke svær. Jeg vil tro, at en af mine sønner godt kunne have klaret den. Den var virkelig nem. Det var et diktat, som var meget nemt. Så var det diverse spørgsmål, man skulle svare på. Først skulle man se en video, og så skulle man svare på spørgsmål i videoen. Det kunne handle eksempelvis om, hvordan man gør som tolk, når man kommer op til Sandhamn-lejren. Mm. Men det var på en meget lav niveau. Og hvilket sprog skulle hun tolke på? Hun skulle tolke på svensk. Ja? Ja, hun hedder Annalena Blomros, og hun Blomros. Er svensk af, og svensk. Er svensk af ja. Fødsel. Hun siger altså, at den er så nem, at hendes 12-årige søn nok kunne klare den. Hvad sker der så herfor? Men det, der så sker, det er, at så skal man så videre til sådan en videoeksamen, og så skal man så til en samtale, hvor man møder eksaminatorer, hvor de kan tjekke ID og sådan noget, og så skal man også på et kursus eller to, tror jeg nok, hvor man er i, altså in the flesh, ikke? Ja. Men hun får så... Hvad betyder det? Altså, man er der til stede, ikke? Ja. Men det, der så sker, det er, at hun skal booke den her videoeksamen, og det får hun gjort. Hun får bekræftet tiden, og så sætter hun sig ned foran computeren den dag, hvor det er aftalt, og så er der bare ikke nogen i den anden ende. Næste trin i processen så var at komme videre til en videosamtale, der jeg skulle møde en eksaminator, som skulle tjekke min ID, og så skulle jeg op til en mundtlig eksamen. Ja. Jeg fik en aftalt en tid og en dato. Og der satte jeg klar ved min computer og loggede på det her videosamtale. Men det kom aldrig nogen i den andre ende. Så ringede jeg til dem. Man kunne ikke få fat på dem på telefon. Så sendte jeg en mail. Fik et svar, det skulle de kigge på. Og så hørte jeg ikke mere fra dem om det. Ja, så hun får altså aldrig gennemført den her videotolkning. Og hun får aldrig mødt dem eller noget som helst. Og det er så her, det bliver mærkeligt. Fordi så sker der jo det, at hun rent faktisk får tilbudt et job af dem. Ja. Så hun har ikke gennemgået den test eller eksamen, hun skal, og alligevel tilbyder de en job. Så går det et par dage, så kontakter de mig via mail, og spurgte, om jeg var interesseret af et job. For de skulle bruge en svensk tolk. Har du nogensinde tolket før? Har du nogen tolkeerfaring? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Okay, er du blevet sikkerhedsgodkendt af PT? Nej, det har jeg heller ikke. Jeg tænkte, at det viser godt, at man skulle, men jeg tænkte, det er måske noget, det vil komme lidt senere i forløbet, for de skal selvfølgelig se at først, at jeg er kompetent til sprogerne, ikke? Samt alt til det svenske. Ja, og så, hvad hedder det, så står hun der og tænker, at det var da godt nok mærkeligt. Og hun vælger jo så også at sige til dem, at det kan hun altså ikke det her. Og så stiller hun spørgsmålstegn til dem. Altså, hvorfor er det, jeg skal ud og tolke, når jeg kun har gennemgået en diktat, som min 13-årige søn i virkeligheden sagtens kunne klare? Det er i virkeligheden der, hun står, og hun synes, det er meget, meget mærkeligt. Jeg var faktisk meget forbavset, og synes, det var virkelig useriøst, ikke? At man ikke kontrollerer mere den person, som skal gå ind og tolke, fremfor alt hvis det er en retstolkning, altså, så er det jo altså virkelig useriøst. Føler du, at du blev klædt på til at være tolk efter at have klaret den diktat og set de videoer? Slet ikke. Jeg havde virkelig forventet, at de måske ville tilbyde nogle typer uddannelse, altså et uddannelsesforløb, hvis det nu har brug for tolke, men så må det jo trods alt få lidt uddannelse først, hvis man ikke har tolket tidligere. Og det har jeg jo oplyst dem om, at jeg ikke havde. Jeg synes, det var virkelig mærkeligt, at det gik så stærkt. Fordi de vidste jo ikke noget om. De har ikke engang set min ID-handlinger. De ved ikke, hvem jeg er. Du kan være hvem som helst. Fuldstændig. Johan, de sender altså en kvinde direkte fra gaden ud til en opgave for Justitsministeriet. Hvorfor er det her vigtigt? Ja, men altså, hvorfor er det vigtigt? Vi har jo har gennemgået mange eksempler på, hvordan man kan misforstå ting, når tolk ikke kan finde ud af at tolke, og hvordan Og så videre, ikke? Men jo. Det vigtigste, synes jeg, i det her, det er jo det, som politiet selv skriver. Og de skriver selv i de to rapporter, de har sammenlagt, og det er Københavns Politi, der skriver det, med klager og indberetninger over dårlig tolkning, der skriver de, det der har haft en direkte konsekvens, både i forhold til retssikkerhed og politifaglighed, men også en direkte afledt effekt med potentielt længere sagsbehandlingstider. Så jeg synes, at politiet forklarer det i virkeligheden bedst selv. Så det her er altså ikke bare en enig svale? Nej, det er ikke en enlig svane. Altså, vi har fået aktindsigter fra Udlændingsstyrelsen, der viser, at de har fået tilsendt tolke, som ikke er blevet godkendt på de sprog. Altså, det vil sige, at de ikke har gennemført testene, og de er ikke blevet PET-godkendt. Og det er det så frabedt sig fra Easy Translate. Men Easy Translate har så blevet ved med at sende tolke, som ikke var godkendt i sprogen. Og Udlændingsstyrelsen skriver så til Rigspolitiet, til orientering, så har vi flere, i flere tilfælde fået tilsendt tolke fra Easy Translate, som ikke er godkendt på de sprog, vi skal bruge dem i. Og så har de endda skrevet til dem, til Easy Translate og frabedt som at få de her tolke. Og så skriver de til Rigspolitiet, det er vigtigt, at vi kan stole på, at de tolke, vi kan se på talen, det er Easy Translates bookingportal, alle er godkendt på rammer af talen. Det vil sige, at de har sikkerhedsgodkendt og gennemført ansættelsestest, eller er en gammel Rigspolititolk, der har en ren straffeattest. Også statsadvokaten har man undret sig over det her. Nej, i Viborg. De skriver et brev til Rigsadvokaten, hvor de skriver det her. Vi har et par tilfælde oplevet, at Easy Transit har en ikke-testet og PUT-godkendt tolk, hvorfor de har anmodet om dispensation. Og det er ret interessant, det de skriver her. De skriver så, at Rigspolitiet har givet dem dispensation til at stille med de her ikke-godkendte og ikke-testede tolke. Og det må man jo formode, at de gør, fordi at de, de er jo nødt til at stille med nogen tolke, ikke? Og så skriver de så videre, statsadvokaten, hvordan forholder I til den problematik, især i de tilfælde, hvor tolken ikke er PET-godkendt? Og det er selvfølgelig, fordi man har beskæftiget sig med klassificeret materiale, altså når man tolker de her ting. Det er klart. Og det går så ud over retssikkerheden, må man forstå. Københavns Politi har jo ikke, eller undskyld, Rigspolitiet har jo ikke været meget for ligesom at svare på det her overhovedet. Men senere på morgenen i vores tredje time, der får vi jo faktisk Rigspolitiet ind til at svare på denne her kritik. Ja, vi får koncernstyringsdirektør Thomas Østrup ind i studiet, og det bliver interessant at høre, hvad han mener om det her. Om han mener, det er i orden, at ikke PET-godkendte tolke, og tolke, der ikke har fået nogen uddannelse, tolker i det danske justitsministerium. Ja, og nu fik jeg sagt tredje time. Det er altså om en time cirka. Det er 19:30 i næste time, at vi får politiet ind til at svare på den her kritik. Dette er Radio 24/7. Ja, det her, det er lyden af en demonstration i går foran byretten i Stockholm, hvor retssagen mod den amerikanske rapper A$AP Rocky, som er anklaget for vold, stadig er i gang. I går, der var det så hovedpersonens egen tur, A$AP Rocky, til at komme på vidneskranken og forklare sin version af denne her sag. Godmorgen, Søren Bak. Godmorgen. Du er reporter her på kanalen, og du er vores mand i Stockholm lige nu for at dække den her retssag. Så kom han på vidneskranken i går, A$AP Rocky. Lad os lige prøve at høre et lille klip, hvor han selv forklarer, hvad der skete, og hvordan han selv var virkelig bange. My security guard asked him to go away. After a while, my security guard started pushing him away and asking him to walk away and move and leave. Next thing I know, I see my security guard, Tim, lifting by his collar and moving him and walking him away from us. At this point, we're really scared because I just saw my security guard get cut. He's bleeding, you know. I don't know what to expect from these strangers, and I'm not from Sweden, so, you know, it was a really paranoid situation. Ja, A$AP Rocky siger altså, at det ligesom var ham, der var bange. Altså, nu er der jo ellers, der er jo et offer, en 19-årig mand. Hvordan kan det være, at A$AP Rocky mente ligesom, at det var ham, der var offeret? Jamen, det A$AP Rocky forklarede i går, det var, at han ligesom var ude på en spacertur sammen med nogle af sine venner i Stockholm, og var ved at lege en el-scooter, da han lige pludselig observerer, at den her 19-årige og hans ven henvender sig til hans bodyguard. Bodyguarden beder ham om at gå væk, fortæller A$AP Rocky, og skubber samtidig til den 19-årige. Og det næste, han så ser, det er, at bodyguarden har fat i kraven på den 19-årige og holder ham i luften og flytter ham flere meter væk, hvilket man også har set på overvågningsvideoer. Og da han ligesom er blevet flyttet væk, den her 19-årige, af A$AP Rockys sikkerhedsvagt, så er det, at A$AP Rocky forklarer, at så slår den 19-årige ud efter bodyguarden to gange med hans hovedtelefoner, hvoraf den ene af gangene, der går hovedtelefonerne i stykker. Så forklarer han også, at den 19-årige efter den her batalje her blev ved med at komme tilbage til gruppen, på trods af, at de flere gange beder ham om at gå væk. De siger til ham, we don't wanna fight, leave us alone, til den 19-årige. Og A$AP Rocky siger, at den her 19-årige altså næsten står opildner til slagsmål og står og siger, come on, come on. Og A$AP Rocky sagde sågar, at han bad og tiggede dem om at gå væk og om at lade dem være i fred. Og at de flere gange prøver at gå rent fysisk væk fra dem og fortælle ham, at de ikke vil slås. Der sker så det på et tidspunkt, da de drejer ned af en sidegade for simpelthen at komme væk fra dem, at den 19-årige og hans ven angriber bodyguarden, og det skal altså så være her, hvor det her angivelige overfald udspiller sig, hvor A$AP Rocky efterfølgende også erkender, at han tager fat i den 19-årige, kaster ham ned i jorden, og herefter slår og sparker ham. Herefter så kommer sikkerhedsvagten altså og fjerner A$AP Rocky, da han ligesom har fået styr på situationen, og så går de væk derfra, mens den 19-årige og hans ven sidder på gaden og sidder tilbage. Og nu spurgte du mig, hvorfor at han var bange, og det er rigtigt, det forklarede A$AP Rocky i går, at han var faktisk meget bange, sagde han, for den her 19-årige. Og det kan måske virke lidt paradoxalt, når man kigger på de der videoer, der er kommet ud fra det her overfald, hvor man jo kan se tre grandvoksne mænd, der sparker på den her 19-årige, og også i forhold til den her bodyguard, Big Tim, som han kaldes, som jo er i hvert fald dobbelt så stor som den her 19-årige. Men han forklarer, at grunden til, at han var bange for ham, det var fordi, at han var overbevist om, at han var påvirket af en eller anden form for narkotika. Og han siger, at han så direkte frygteløs ud, og det var især det her med, hvor frygteløs den 19-årige var i forhold til den her enorme bodyguard, som han stod overfor, der ligesom gjorde, at A$AP Rocky tænkte, at hans adfærd var ekstremt mærkelig og utilregnelig. Og det var ligesom den her frygtelighed, der gjorde, at han var overbevist om, at han var på stoffer. Og hvad skal der så? Altså, det fortsætter jo så i dag. Det var så A$AP Rocky selv, der var på vidneskranken og forklarer sig her. Hvad sker der så i dag deroppe? Jamen det, der sker i dag, det er, at der bliver indkaldt vidner fra både anklager og forsvar. Og så vidt jeg lige husker, så tror jeg, det er to vidner, de har indkaldt hver. Kort før den her retssag her, den gik i gang, var Martin Persson, forsvarsadvokat for en af de tiltalte, ude i de svenske medier at sige, at han havde et S i ærmet, men han har altså ikke fortalt, hvad det var, eller hvad det ligesom går ud på, det her S her. Så han spiller i den grad med lukket kort, men nu må vi se, om det er noget, der kommer frem i dag i retten. Det må vi håbe. Ja, tak for det. Søren Bak, der er vores mand i Stockholm, og så kan det være, man tænker, hvorfor sender Radio 24/7 en mand til Stockholm for at dække en banal voldssag? Det gør vi jo selvfølgelig, fordi det her er blevet til en langt større sag, blandt andet fordi den amerikanske præsident Donald Trump jo har blandet sig. Han har jo først tweetet, at svenskerne bør løslade ham. Og så har han jo faktisk ringet til den svenske statsminister Stefan Löfven, hvor Trump bad om at få rapperen løsladt. Og at den svenske statsminister har jo så som et modsvar til Trump sagt, at alle er lige for loven, selv besøgende fra andre lande. Og Trump, som jo så først kaldte Stefan Löfven for meget talentfuld, han skrev så på Twitter, at han var very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let down our African-American community. Du lytter til Radio 24/7. Ja, der har været et suppleringsvalg i England, som måske giver sådan den første strømpil, kan man vel kalde det, i forhold til Boris Johnson, den nye leder af de konservative. Godmorgen, Mads Bonde Broberg-Vedel. Godmorgen. Jeg hørte det lige i vores egne nyheder. Det lød faktisk som om, at Boris, han havde tabt. Det har han. Han har tabt den her kreds ude i Wales, men han har ikke tabt den helt så stort, som man forventede. Okay. Og valget det blev udskrevet, fordi det konservative parlamentsmedlem derude, han havde fusket med nogle bilag, og så blev der samlet underskrifter nok til at udløse et nyvalg i kredsen der. Og de konservative valgte så at opstille den samme kandidat, som ham, der havde fusket. Det er faktisk muligt, at de havde vundet, hvis de ikke havde opstillet ham igen. Ja, okay, det lyder også lidt sparet. Og det er jo sådan, det er jo bare det, man ligesom gør som journalist, så er der en eller anden nyhedskrog, der er blevet afholdt et valg, fordi det, jeg jo i virkeligheden gerne vil tale med dig om, det er jo Boris. Det er ikke, om han har tabt et eller andet suppleringsvalg. Så det var sådan en, kan man sige, det helt aktuelle, ikke? Og når vi har taget dig i studie, så er det jo, fordi du er Jyllandspostens korrespondent og ved en masse om det her. Og alles øjne er jo rettet på Boris Johnson. Han er en ny mand. Og hvad er det, han kommer fra? Og noget af det, man bliver ved med at høre, det er det her med, at Boris Johnson, han er et produkt af Eton College. Sådan meget prestigefyldt og myteomspundet sted. Kunne du ikke lige prøve at tage os med og fortælle os lidt om, hvad er Eton College for et sted? Jo, og Boris Johnson, han er ikke den første premierminister, der er et produkt af Eton. Han er faktisk nummer 20 ud af 55 premierminister. Så de har haft en rimelig god succesrate der. Og skolen her, den ligger ude ved Windsor Castle, lidt vest for London, og den koster ca. 350.000 kroner per år at gå der. Man bliver optaget efter, at man skal være en rimelig dygtig elev, men så skal ens forældre selvfølgelig også have penge til at betale. Og Boris Johnson gik der i 5 år omkring 1980, og det var faktisk der, at Boris blev til Boris, fordi før kaldte han sig Alexander, som er hans egentlige første fornavn. Ja. Og men han begyndte så at kalde sig Boris, da han kom derud. Og, hvorfor? Jamen selvfølgelig det, man kan læse, så var han måske også sådan lidt en bogorm, før han kom derud, men fik så, nogen kalder det sådan en persona, da han kom derud og blev mere sådan udadvendt. Mere den Boris Johnson, vi kender i dag. Ja. Og Boris. Så han skifter navn fra Alexander til Boris, kommer på det her prestigefyldte college. Hvad ved vi om hans tid der? Vi ved, at han stadigvæk var, især i begyndelsen, han er jo måske mere intelligent end mange, giver ham credit for. Han går meget op i engelsk og i classics, som er det, vi nok vil kalde oldtidskundskab. Latin, oldgræsk, den slags ting. Men hen imod slutningen begynder han også at måske sløse lidt mere, og hans far Stanley Johnson får et brev fra en housemaster, altså leder af det hus, hvor Boris Johnson bor i, som også siger, at det er som, at Boris Johnson forventer, at han skal have særbehandlinger, og han er for nonchalant, når det kommer til sine studier. Og det er et spørgsmål om prioriteter, som hans som de andre elever ikke rigtig har noget problem med, men som Boris Johnson så har med. Så der begynder man også at se nogle af de tegn, som til noget af det, som han har fået kritik for senere, også for at være lidt overfladisk med sit arbejde. Og hvis man går på Eton, nu siger du selv det der med, at ud af 50 britiske premierminister, så er de 20 af dem altså gået på Eton. Får man lidt den der selvforståelse indpudet, når man går der, at man er noget helt særligt, eller hvad? Ja, altså det er jo også en helt vildt god skole at gå på. Altså, man er en klog dreng, når man kommer derind. Det er kun for drenge, selvfølgelig. Og man er endnu klogere, når man kommer ud. Man kan nærmest vade i, hvad for et universitet man vil ind på. Og man får den her selvforståelse, som kommer af at have gået der og gået blandt de her elever. Så hans selvtillid, tror jeg, også er noget af det. Og hvordan, hvad ved vi om, du sagde, han sløsede lidt til sidst, men hvad sagde hans lærer om ham på skolen? Hvordan var han som elev? Hvad ved vi om det? Altså han var rimelig dygtig. Han blev også optaget. Han fik sådan en scholarship, som der kun er 14 der får om året. Så han var en dygtig elev, men var måske ikke så flink til at få lavet sin lektier altid. Okay. Og hvordan? Hvad ved vi om de folk han mødte der? Er ikke noget med at han nærmest gik på årgang med David Cameron? Jo, men især faktisk, da de så flere af dem kom videre til Oxford University. Og der hang de meget ud, blandt andet noget, der hed Bollington Club, som er sådan en sådan drikkefestklub for mange old Etonians, som havde lidt et ry for at være sådan nogle overklassedrenge, der skabte sig, og hvis de ødelagde noget på et hotelværelse, ikke at man ved, at Boris Johnson har været med til det, men så betalte de bare regningen, eller fik farmand til at betale regningen. Ja, det er simpelthen så spændende. Tusind tak, Mads Bonde Broberg-Vedel, der fortalte os om Boris Johnsons tid på den her eliteskole, Eton, som altså har formet ham. Og du er JP's mand i London. Tusind tak, fordi du kom. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 morgen med Knud Brix. Hvis du bor i Ishøj Kommune, og du har frokostpause, en frokostpause, som du vel at mærke selv har betalt for, ja, så må du i fremtiden ikke selv bestemme, om du vil ryge en cigaret. Selvfølgelig dårlig ting til mig, ikke? Fordi jeg ryger 5 gange. Jeg holder ikke frokostpause, jeg deler min rygepause 5 minutter, ikke? Så det er rigtig svært nu for mig. Jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre nu. Og det er, fordi Ishøj har indført landets strengeste rygeforbud i din forårspause, som du selv har betalt. Der må du altså ikke længere ryge. Du må faktisk ikke selv bestemme, hvad du laver jo så. Om 20 minutter taler jeg med Ole Bjørstorp, som er den socialdemokratiske borgmester og manden bag det her rygeforbud. Og så spørger vi ham selvfølgelig om, hvorfor må man egentlig ikke selv bestemme, når man nu har betalt for pausen, om man må ryge en spøj. Og så skal vi også tale med ham her. Jeg står i forreste række ved de demonstrationer, der skal afholdes imod ham, og jeg vil gerne være med til at organisere den. Ja, det er selvfølgelig den tidligere vikar fra helvede og nuværende politiske ordfører, Carsten Hønge. Han vil stå forrest på barrikaderne, når Trump kommer til Danmark den 2. 3. september. Han vil demonstrere. Men vil han også demonstrere, hvis nu Putin kommer på besøg, eller den saudiarabiske konge? Og hvor var han egentlig? Dengang Kinas præsident kom, og det var SF's Willy Søvndal, han var udenrigsminister dengang. Hvor var Hønge i den demo der? Vi taler med ham om en halv time, så kan vi prøve at spørge ham, hvor han så var henne. Radio 24-7. Men vi begynder morgenen med dig, Brian Weikart. Godmorgen. Godmorgen. Du ser egentlig relativt morgenfrisk ud. Du må være træt, Knud. Ja. Det kan være skinnet bedrager. Jeg har jo kaldt dig ind her, Brian, fordi man sidder med sådan lidt en fornemmelse af, at det har været en lidt stille politisk sommer. Vi lige har haft et valg, så det har været helt stille. Og lige om lidt, det kan godt være, det er bare mig, der tror, det er sådan, så går det amok igen. Eller hvad? Du har i hvert fald ret i nu. Nu kommer der fart på. Ja. Altså i næste uge, ikke? Ja. Kunne du ikke lige give sådan en indflyvning så? Jo, hvad kommer der til at ske? Jamen, det kan jeg godt. Altså, ugen starter jo med, at på mandag har Dansk Folkeparti sommergruppemøde. Ja. Og det kommer jo til at stå i skyggen af det her store, de der valgsmæk, de fik. Ja. De største i 100 år. Ja. Gik fra 21% af stemmerne til 8,6. Mandag skal de mødes. Kan du huske, hvor de skal mødes hen? I Skørping, tror jeg, det er. Skørping ved Vejlehegnen, eller hvad? Jeg har ikke... Det er hjemmebane. Jeg ved, jeg ikke kommer, for jeg sidder i studiet. What? På mandag skal jeg lave det der program. Ja, det skal vi tale om bagefter. Ja, det kan vi okay, bare gøre. Dansk Folkeparti mødes altså sådan en eller anden gang, kan man sige, første gang siden valgsmækkende. Ja, hvad vil du så, når du sidder her i studiet jo. Og lytter, hvad vil du så særligt lægge mærke til? Jamen altså, vi har jo, vi vil lægge mærke til, hvordan selvfølgelig Kristian Thulesen Dahl vil rejse sig igen. Hvad sætter han på dagsordenen? Og bagefter skal han jo på turné til baglandet, til sit eget bagland. Og tale med dem om, hvad gik der galt her, og hvad de nu vil snakke om. Det er jo også noget, der bliver en lidt af en føljeton. Det er jo spændende at finde ud af, hvad de egentlig siger til ham. Ja. Tænk, hvis de siger, at de synes, at det skal gå af. Ja. Hvad gør han? Det ved jeg ikke. Men alt det der bliver jo spændende at følge. Det starter mandag. Venstre, også på mandag, vælger jo politisk ordfører. Ja. Og gruppeformand, hele det der. Det har de jo gået en hel sommer, uden egentlig at have nogen fastlagte ordførerskaber og så videre. Det er måske også derfor, der har været lidt stille. De har måske haft lidt svært ved at udtale sig i de der sager, der har rullet. Er det mig, eller er det ikke lidt underligt? Altså, de taber valget. De taber magten. Ja. Og så konstituerer man sig ikke bagefter. Det er jo ligesom... parti, der ikke har gjort det. Ja. Hvorfor de ikke gjort det? Ja, men altså, som jeg forstår det, så har man jo lige ville se, om Løkke kunne skrabe noget sammen til sig nede i EU. De store kabaler. Altså, du mener simpelthen, at han har siddet og lurepasset på, han var jo statsminister. Formanden af. Ja, og kan han skrabe noget til sig, og hvad gør vi så? Det er jo det store skyggespil, der er for det alt sammen. Nu vælger din politiske ordfører og sådan noget i dag. Ja. Men spørgsmålet er jo, hvad gør Lykke? Hvad gør vi med Lykke? Skal han blive siddende? Skal man tage 4 år mere med Lykke som leder, eller skal man skifte ham ud inden da? Og hvis man skal skifte ham ud, så plejer det at være en fordel at gøre det rimelig hurtigt, så den næste person... Nu får person du til at lyde som om, at man lige skal skifte en sko. Jeg er ikke sikker på, at det er sådan, det. Man får Lykke af posten. Altså, hvad hvis han bare siger, jeg har fået... Venstre gik jo frem ved valget, vi tabte nok magt, men jeg har sikret, at Venstre er gået frem, jeg bliver siddende. Hvad gør de så? Jamen, jeg tror, at hvis han vælger den løsning, og det kunne jo lyde meget ædrueligt egentlig, men hvis han vælger den løsning, så tror jeg ikke, han undgår altså af offentlige opfordringer til ham fra egne partifæller om at gå. Nej. Det tror jeg ikke, han undgår, om han så bliver, kan presses væk, det ved jeg ikke. Men det er det store spørgsmål i Venstre. Hvad gør Lykke, og hvad gør vi med Lykke? Den starter jo også... der er en opstart til mandag, når de vælger politisk ordfører og gruppeformand. Så starter de jo på alt det der. Hvorfor er det en opstart? Fordi man kan se, hvis der er en, der bliver politisk ordfører, som ikke er Lykke, det bliver han jo nok ikke. Ja. Så hvad, så kan du læse noget ud af, hvem det så bliver? Man skal også passe på med for meget kaffegrås, men det er i hvert fald, det tror jeg, man får indikationer af også, at den nye politiske ordfører skal jo også forholde sig til. Jamen, Lykkes drøm om en SV-regering, er det noget, der egentlig fortsætter? Er det noget, du går ind for? Ja. Alle de der ting, Lykke vil jo være i skyggen af alt, hvad der foregår. Det er da helt galt, du ikke kommer til at sidde der og hudflætte dem som en anden skarbrætter. Det skal nok lade sig gøre, Knud, på en eller anden måde. Jeg stopper dig lige, Brind. Ja. Der er en lytter, der har rettet mig. Skørping ligger i Nordjylland, Knud. Og så 2 udråbstegn. Det er altså ikke på Vejleegnen. Der sidder vi 2 bønder og forstår os ikke på agurkslaget overhovedet. Rettelse. Skørping ligger i Nordjylland. Det må jeg undskylde. Det er mig, den er galt med. Okay. Det er så Venstre. Og jo virkelig, virkelig, virkelig spændende der på mandag. Ja. Hvad så med regeringen? Hvad laver de egentlig? De skal i gang med deres store pensions... plan, ja, som jo nærmest ikke er en plan, men de skal i gang med det. Det ruller de i gang midt på ugen. Der skal Mette Frederiksen, Peter Hummelgaard, beskæftigelsesministeren, mødes med arbejdsmarkedsparter, fagbevægelsen, Dansk Arbejdsgiverforening, og de skal prøve at se, om regeringen vil rulle det her i gang nu. Deres plan er, der står intet om det i forståelsespapiret, altså dåbsattesten for regeringen. Der står intet om det. Nej. Men det var jo det store nummer i valgkampen. Og vel der, man er sårbar også, fordi hvis man ikke leverer på det her, så... Men de skal i hvert fald kunne sige, de skal gardere sig mod at sige, de i hvert fald ikke gjorde et forsøg. Så nu går de i gang. Og hvad det så skal ende med, hvis de kan få arbejdsgiverne med på, for at kan trække sig tilbage før, så er det i hvert fald... lidt af en overraskelse, vil jeg sige, men det skal jo så i gang, og derefter skal man jo så komme til Folketinget og sige, nu har vi en plan med de her, hvis det lykkes overhovedet. Hvad synes I så? Ja. Det er jo op ad bakke, må man bare sige. Men det starter de med, og fordi Mette Frederiksen sagde jo, da hun kom ud af Amalienborg og præsenterede sin regering, at det var det første, hun ville gå i gang med, og det er det så. Ja. Starter hun der. Det... Så det er 3 rimelig store punkter, synes jeg, og så ruller hele august jo. Nu har det jo været temmelig stille, og så ved du, Knud, at så ruller hele august jo med alle partierne vågner igen og kommer ud af hulen og holder sommergruppemøder og triller sig selv i gang. Og hvem vil du holde særligt øje med der? Jamen ja, det er jo faktisk DF og Venstre og LA. Jamen, så er det jo heldigt, det er alt sammen. Det er de fleste. Men du, når du ikke skal sidde i Skørping, som altså ligger i Nordjylland, så er det jo fordi, Brian, at du, udover vores politisk redaktør, barsler selv med et nyt program, der går i luften på mandag. Det er jo derfor, du skal sidde herinde i studiet og ikke stå med mikrofonen derude i forreste linje. Ja. Hvad er det for program? Jamen, det er et program, der så hedder 100% Brian, og bliver sendt om eftermiddagen, der hvor 55 minutter førhen lå, mellem 15 og 16. Mandag til torsdag. Og det bliver meget politik, tror jeg nok. Ja, sådan starter vi i hvert fald. Ja. Rimelig meget politik, dansk politik. Og, hvorfor hedder det 100% Brian? Jamen, det er mig i studiet. Ja. Og så er der jo et... nu er det også mig i studiet, hold. Men her hedder det 24-7 morgen. Er du sådan en egocentriker, eller hvorfor har du opkaldt programmet efter dig selv? Jeg synes, at når man hedder Brian, har man jo mange gange hørt fra det der navn. Ja. Og man kan enten have sit navn, eller man kan omfavne det lidt. Ja. Og så synes jeg egentlig også, at Brian emmer lidt af noget helt, noget, der er helt ubesmittet af magtcirkler. Ja, og det jeg tænker en eller anden, der kører igennem provinsby med ruden nede, og så noget høj Bon Jovi. Ja. Ja. Det har jeg faktisk aldrig til at køre. 100% Brian, og det er en time, det kører. Det er en time hver mandag til torsdag, ja. Ja, hvad tid? 15 til 16. Sådan en god eftermiddag, hvor man bare lige... Altså, du er jo ligesom kendt, siger jeg, det er du jo ikke. Men du er blandt lytterne. Sådan en, der går lige i kødet. Får du så en gæst, som du hudfletter, eller hvad gør du? Nej, vi vil gerne på hele redaktionen, og dem, der lytter med, ja, skal helst have en lidt bred, synes jeg, altså en pensel ud over, hvad der har kørt i dag af de større ting. En overflyvning. Altså, det bliver flere indslag. For eksempel på mandag, der har vi jo altså noget om DF sommergruppemøde. Vi har et ja-nej-interview med Morten Messerschmidt. Hvor han får, hvem har egentlig skylden for, hvad der er foregået og sådan noget. Og så har vi også Venstre. Vi dækker selvfølgelig også Venstre. Og fordi det, jeg tror faktisk, vi kan være så heldige, at de vælger politisk ordfører, mens vi sender. Nå, så kan du selvfølgelig tage det live. Vi har forskellige ting, ja. Okay. Nå, men tusind tak, fordi du fortalte os om, hvad der kommer til at ske i politik den nærmeste fremtid. Altså det, man skal holde øje med i Dansk Folkeparti's sommergruppemøde på mandag. Venstre, som måske ikke skal af med Lars Løkke Rasmussen, så, og så regeringen, der starter pensionsforhandlinger. Og så et nyt lille barn her på 24/7, der hedder 100% Brian. Tak skal du have. Selv tak. Dette er Radio 24/7. Ja, Donald Trump, han har jo sendt sin gissel forhandler til Stockholm. Altså, han har jo blandet sig i den der voldssag, som kører i retten med en rapper, der hedder A$AP Rocky. Han er anklaget for vold, og den der retssag er jo i gang i Stockholm ved byretten. Og der har han jo så, Trump, bedt om at få rapperen løsladt, og skrevet til den svenske statsminister Stefan Löfven, og egentlig godt lige vil have ham til at løslade A$AP Rocky. Og så har Löfven jo sagt, at alle er lige for loven selv besøgende fra andre lande. Det førte så til, at Trump han beskyldte Sverige for at have svigtet vores afroamerikanske befolkning. Og så er der jo lige det der med, at Trump han nærmest ser det som, må man forstå, en gidselsituation. I hvert fald har han sendt Rupert C. O'Brien til Stockholm. Og det er altså ikke her hvem som helst. Det er Donald Trumps udsendte. Når der er en gidselsituation i Washington eller et eller andet sted, så er den mand, man ligesom ringer til, den mand, man har ved hånden til at håndtere gidselsituationer, det er Rupert O'Brien. Og han er altså til stede ved retten i Stockholm, og han er enig med præsident Trumps kommentar om den svenske statsminister. Det sagde han til vores reporter Søren Bak. Do you think the Swedish Prime Minister should have done more in this case? We're hopeful that they'll come home, and we have the president's made it clear, very clear that he wants them home, and he's made his position on the Swedish Prime Minister's involvement clear. Do you agree? I work for the president. I take that as a yes. Yes. Ja, som man kan høre, så er Søren Bakke ikke lige typen, der stikker op for bollemælk. Heller ikke, selvom han har en hård hund foran sig. Altså ham, der er vant til at håndtere gidselsituationer for det hvide hus, Rupert C. O'Brien. Men hvis nu han er der, anser man det så egentlig som en gidselsituation og ikke bare en retssag? Det spurgte Søren Bakke gidselforhandleren Rupert C. O'Brien om. Mr. O'Brien, we're in day two here in Sweden. How difficult would you say the hostage situation is here in Sweden right now? No comments, thank you. What is it like to negotiate with the hostage taker, Stefan Löfven? Who is the worst hostage taker? Is it Stefan Löfven or ISIS? What about Kim Jong-un and Stefan Löfven? I can see you smiling. Is it funny? Will you send in the Navy SEALs? No. Det vil han ikke svare på. Hvor kom du fra? Hvad siger du? Hvor kom du fra? Where are you from? From Denmark. Okay, from Denmark. Yeah. Denmark Radio or? Yeah. Okay. Radio 24/7. Why are you asking? I'm just thinking about some funny questions, so I'm just wondering who you are. Has anybody seen Mr. O'Brien? I think he's still inside the courthouse. No comments. Are you confident that you will get these boys home alive? Why are you laughing? We're in the middle of a hostage negotiation. Jeg forstår ikke, han griner. You don't want to comment on the hostage situation? Mr. O'Brien? Han smilte en lille smule. Men han vil ikke kommentere på gidselsituationen her i Stockholm. Ja, det er Søren Bak, mine damer og herrer, som altså er vores udsendte. Men det er jo faktisk godt, at han har sådan lidt en sjov tone her. Men det er da altså virkelig, virkelig specielt, at den amerikanske præsident, han sender sin håndlanger, den der normalt håndterer gidselsituationer. Er det et signal? Jeg tror lidt, det var det, som Søren Bak forsøgte at få et svar på her. Du lytter til Radio 24/7. Ja, lad mig lige tage sådan en hurtig dosmerseddel for, hvad vi ellers har på programmet. Om cirka en 10 minutters tid, så taler vi med Rigspolitiet. Dem har vi forsøgt at få fat på igennem meget, meget lang tid. Og nu får vi altså en økonomiansvarlig, der forklarer, hvorfor man har brugt 500 millioner kroner på et firma, der hedder Easy Translate. De overtog alle tolkeydelser under Justitsministeriet, Udlændingeministeriet, Integrationsministeriet 1. april. Formidlet 500 millioner kroner. Og siden så, så vil nogen mene, at det er gået sådan rimelig skidt. Vi har i hvert fald på 24/7 på det seneste haft fokus på, hvordan der har været problemer med kvaliteten af tolkninger hos blandt andet politiet, dommervagten og Københavns Lufthavn. Alt sammen steder, hvor man helst skal være rimelig præcis, når man oversætter. Ellers kan man jo risikere, at den forkerte bliver dømt eller noget i den stil. Og det handler jo altså om firmaets evne til at levere tolke, om at overholde aftaler og sådan set bare møde op, og så altså et dramatisk fald i tolkenes kvalitet. I går så kom der sådan en lille historie på Ritzau, nyhedsmediet. Der tækker en lille historie ind om, hvor Rigspolitiet blandt andet skriver, at der ikke er nogen større utilfredshed at spore i politiet, flygtningenævnene og domstolene og andre steder. Så politiet mener altså ikke, der er noget nævneværdigt utilfredshed. Hvordan hænger det sammen med alle de eksempler, vi har kunnet bringe? Det spørger vi altså politiet om klokken 7.30. Men først, ja, og inden vi når så langt, så skal vi en tur til Ishøj. For Ishøj Kommune har indført landets strengeste rygeforbud. Et forbud, som gælder de ansatte, når de holder frokostpause. Og det er ikke bare en virksomhedsforskningspause. Det er altså en forskningspause, de selv har betalt for. Og vores reporter Adina Rehn tog til Ishøj for at tale med borgerne om det her forbud, rygeforbud, som er landets strengeste. Ude foran Ishøj-centret, der møder hun en kvinde, som står og ryger. Og vi spørger selvfølgelig, om hun synes, det nye forbud er fair. Det synes jeg så ikke. Når man har betalt frokostpause, så kan jeg godt forstå, at de kan gå ind og have noget at sige. Men ikke hvis man ikke har betalt frokost, så er det jo ens egen tid. Ja. Hvordan tænker du, hvis der kom nogle restriktioner i forhold til din arbejdsplads, hvordan vil du så have det, altså i forhold til rygning? Så må man jo bare rette ind. Eller også prøve at finde noget andet. Vi kan jo ikke ændre det. Sådan er det jo alle steder. Hvad synes du generelt om, at man prøver at gøre Ishøj til en røgfri kommune? Nu står du selv og ryger. Synes du, det er et godt initiativ, eller er det frihedsberøvende? Er det direkte? Nej. Problemet er lidt, jeg må heller ikke ryge. Så det er ikke så godt, at du spørger mig. Okay, hvorfor må du ikke ryge? Fordi jeg er ansat af Region Hovedstaden Psykiatri, og de har samme regler. Okay. Men for mig, der, de sidder så langt væk, så de kan ikke se mig. Okay, altså, du står og ryger alligevel. Hvad hvis der kom nogen overordnet og så det? Hvad vil konsekvenserne så være? Det ved jeg ikke. Hvad hvis det var en fyring? Vil det så være det værd? Jeg ved ikke, det har jeg ikke tænkt over. Ja, hun må altså ikke stå og ryge, men gør det alligevel. Vores reporter tog videre til Ishøj Skole, hvor hun møder Stefan, som arbejder for Vej- og Parkcenter i Ishøj Kommune. Han er en af de ansatte, der er ramt af rygeforbuddet. Jamen, jeg synes, det er fint. Altså, det er et fint indskud, at man skal stoppe med at ryge. Altså, og ligesom man har en holdning til, at man gerne vil have en sund arbejdsplads. Men jeg synes ikke, det er fair over for den, som ryger, at man tager traumene, som vi egentlig faktisk selv kan råde over, og siger, at der må vi ikke ryge. Ja, for der er jo flere aspekter i det. Der er jo rygningen selv, som jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, er super usundt og godt at gøre noget ved. Men det er jo faktisk din fritid, altså det er din egen tid og din kollegas egen tid. Det er det. Hvad tænker du om, at kommunen går ind og bestemmer over jeres fritid? Jeg kan ikke forstå, at man har lov til at gøre det. Men det må de gerne, har vi fået at vide. Så det er sådan, det er. Men jeg synes stadig ikke, det er fair. Altså, det, rent principielt, så synes jeg ikke, man skal have lov til det. Men det er blevet vedtaget på den måde. Så det er sådan, det er. Det må vi arte os efter. Ja, det må vi arte os efter, sagde Stefan. På Ishøj Skole, der stod Fatma og gjorde rent. Og det har hun sådan set gjort i 22 år. Og hun er ked af det her nye rygeforbud, hvor man altså heller ikke engang længere må ryge i sin forårspause, som man selv har betalt for. Selvfølgelig dårlige ting til mig, ikke? Fordi jeg ryger 5 gange. Jeg holder ikke forårspause. Jeg deler min rygepause 5 minutter, 5 minutter, ikke? Så det er rigtig svært nu for mig. Jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre nu. Vil du gerne stoppe med at ryge? Jeg tænker ikke. Det kan jeg ikke, tror jeg. Det er 30 år siden, jeg ryger rigtig længe, så... Fordi vi har stressarbejde, ikke? Det ringer, det er ikke nemmere. Så når jeg går sammen med min veninde i 5 minutter, vi sidder udenfor med kaffe og små... Det er lidt hyggeligt sådan til os, ikke? Så... Men nu, jeg vil det ikke, vi har også snakket sammen med hende. Jeg håber, der er nogen, der hjælper til os sådan... Til vi må godt ryge. Så. Du tænker ikke, at det her er en mulighed for at prøve at stoppe med at ryge? Prøv at tænke, nu giver jeg det en chance. Nej, det kan jeg ikke, tror jeg ikke. Det er lidt svært for mig. Det er rigtig svært. Så jeg tror, det kan jeg ikke. Kunne du finde på at tage et andet job for at få lov til at blive ved med at ryge? Hvad mener du, arbejds? Ja, altså finde et andet arbejde, et sted, hvor du må gøre rent og holde dine rygepauser. Jeg er rigtig glad for min arbejde. Med lærerne og pedalen, det er rigtig, rigtig sød. Jeg er ikke ligesom hende rengøringsassistent. Vi snakker rigtig for meget. Jeg er rigtig glad for hende, så... Jeg tror, det kan jeg heller ikke. Så... Jeg ved det ikke. Godmorgen, Ole Bjørstorp. Ja, godmorgen. Du er socialdemokratisk borgmester i Ishøj Kommune, og manden bag det her, kan man sige, rygeforbud. Cirka 200 ansatte i din kommune, Ishøj Kommune, som altså selv betaler for deres forårspause, de får nu forbud mod at ryge deres pause. Fatma, som vi lige hører her, hvorfor må hun ikke ryge i sin pause, når det er nu en pause, hun selv betaler for? Altså nu er hele det her projekt en del i vores sundhedsstrategi, som vi har sat øverst på dagsordenen, og derfor vedtog byrådet det også, og sagt, nu skal vi altså gøre noget ved det dårlige sundhedstilstand, borgerne er i, og som koster jo kommunen mange, mange kroner, også når de bliver indlagt på hospital osv. Derfor går vi ind og siger, jamen, så går vi noget ved det her, så det kan mærkes. Og det er sådan set begrundelsen, det er at helbrede, vi tænker på, og vi vil gerne gå ind og være dem, der går forrest i sundheden, og det skal kommunen jo så være. Det er derfor, vi har gjort det. Ja, ja, ja, men I vil selvfølgelig gerne have sunde borgere, det forstår jeg godt. Men spørgsmålet er jo, når man selv betaler for sin frokostpause, ja. Hvorfor må man så ikke selv bestemme som et frit menneske, om man vil ryge en smøg? Jo, men det kan da også... Lad os sige, det ender sådan. Altså, det er jo jura, det her. Nu er det jo ikke politik, så er det jura. Nogen siger, at vi har nogle aftaler og så videre, og dem vil vi følge. Vi vil ikke gå med fællesskabet, at de cirka 190 mennesker, vi har, af de 2.300. Okay, det kan da godt være, det ender sådan. Men så skal du huske på, at hvis det bliver reglen, så må vi jo sige det sådan, at man må ikke ryge på kommunens matrikler. Så skal de... Personale er jo uniform, altså det er jo, hun er jo også i uniform. Hvis hun gør rent, så må hun jo gå over til civilt tøj og så stemple ud, og så gå uden for kommunens matrikel, hvis man så skal ryge en cigaret og holde på sin ret. Det kan vi nok ikke forhindre. Jeg synes bare, det er forkert at gøre det på den måde og sige, at vi går ikke sammen med fællesskabet. Vi har jo vores egne regler, og dem vil vi håndhæve. Det er så min holdning til det. Ja, men du siger... Hvis det ender sådan, vil det sige, at du ved ikke rigtigt, om du er på juridisk sikker grund her? Nej, det ved jeg ikke, og det har vi jo sagt. Det vil vi gerne have undersøgt. Så du indfører et forbud mod folk, som må ryge deres egen betalte forårspause, uden at vide, om det er noget, du må? Altså, vi har fået at vide, at vi må. Men jeg har fortalt dig, at du må? Det gør jo dem, der har vedtaget det, også samarbejdsudvalget, den administration, der står bag det. Ja. Så siger jeg, okay. Så hvad, en administration under dig selv har sagt, ja, det må du godt? Det må vi gerne. Ja. Men altså, det, og alligevel siger du, det ved du ikke, om du må. Hvorfor er du usikker på, om du må det? Fordi jeg kender, vi har masser af juridiske spørgsmål også, og når jeg kommer ud for det som borgmester, at der bliver sat spørgsmålstegn ved det, så siger jeg, så må jeg have det undersøgt. Ja. Det er jeg nødt til at sige, uanset hvad der er vedtaget. Mm. Og det sætter vi i gang fra næste uge. Ja. Så siger jeg, det må jeg have undersøgt, fordi det er ikke min opgave at gå ind og forhindre folk i at ryge, men det er min opgave at gå ind og forhindre dem i at ryge på kommunens matrikler. Ja. Men var det så ikke sådan almindelig sund fornuft, at inden du indfører sådan en regel her, som jo er, om man vil det eller ej, et indgreb i folks personlige frihed, fordi de har selv betalt for deres forårspause, og du siger, at de må ikke ryge, du ved ikke, om det er lovligt. Var det ikke sådan en ganske almindelig, kan man sige, sund fornuft lige at finde ud af, om du måtte det her, før du indførte det for kommunens borgere? Nej, men man må gerne indføre det. Der er ikke nogen tvivl om det. Spørgsmålet er, hvor man så skal stå og ryge, og man skal kunne sige, så man ikke på arbejde mere. Det vil sige, dem, der er i uniform, altså det kan jo både være inden for det grønne område, det kan også være sundhedspersonale, de skal så skifte til civil, og så skal de gå uden for kommunens matrikel. Er det sådan, det skal håndteres? Det er det, jeg er lidt i tvivl om, ikke? Ja, ja. Men du skal lige forklare mig igen. En mand, der har betalt sin egen forårspause, det er altså ikke dig, der betaler ham, mens han spiser sin madpakke. Hvorfor skal du bestemme, hvad han laver i sin pause, han selv har betalt? Jamen, det skal jeg jo, fordi vi har vedtaget en regel om, at vi vil sætte et stort sundhedsprojekt i gang, som gælder hele kommunen, og det ikke gælder alle, og det kan man gøre, det er der jo ikke. Vi er ikke den første kommune, der sætter noget i gang, hvad det angår. Og så må man, hvis der så er nogle juridiske spidsfindigheder i det, så må man afklare det. Vi kan sagtens lave sådan en regel og sige, nu kører vi efter det. Jeg hører bare til dem, der siger, når jeg bliver stillet over for, at noget kan drages i tvivl rent juridisk, så er jeg villig til at få det undersøgt. Ja, ja, men du er også villig til at sætte det i gang, før du ved, om det juridiske er på sikker grund. Lad os lige prøve at høre Henrik Volsing Jensen. Han er tillidsrepræsentant og teknisk serviceleder ude på Ishøj Skole. Han er bekymret for de ansatte, som er på en døgnvagt. Lyt lige med en gang. Vi har jo ikke rigtig vurderet alle konsekvenserne af det endnu, fordi at jeg har en kollega, som, hvad hedder det, kører døgnvagt fra kommunen og sådan noget. Hvordan bliver det med hans tid, når han, hvad hedder det, opholder sig derhjemme mellem vagterne? Og der har han jo, hvad hedder, uniform på, fordi han skal køre rykke ud, når det er, ikke? Må han så heller ikke ryge derhjemme, eller? Ja, hvad siger du til det, Ole Bjørstorp? Altså, du har... Nej, det synes jeg er et pjatte spørgsmål, og også et pjatte svar. For selvfølgelig må man da gerne ryge hjemme. Vi blander os ikke i, hvad folk gør derhjemme. Nej, men du blander dig i, hvad de gør i deres forårspause, de selv har betalt. Ja, og det er så, fordi du mener, at... Det vil jeg gerne gøre. For der er de på arbejde, ja. Ja. Og hvis de har en så er de på arbejde. Men er han så ikke på arbejde, når han har en døgnvagt? Jo, men det er en anden situation. Der sidder han jo derhjemme, ikke? Og der må man gøre for mig at se lige så tosset, man vil. Ja. Det er ikke, der er ikke nogen, der går ind og regulerer det. Mm. Så hvis jeg arbejder på et af dine steder, jeg har en forårspause, jeg selv har betalt, jeg går uden for matriklen, så kan du vel ikke forhindre mig i at ryge? Nej, det er også det, jeg siger. Det tror jeg ikke, jeg kan. Skal jeg så tage min uniform af, før jeg må ryge? Vil du kræve det? Ja, det vil jeg tro. Ja. Det vil jeg tro. Ja. Så jeg går ud fra min frokoststue, eller går ud fra matriklen, og jeg har selv betalt min forårspause, og så vil du have, at jeg skal tage kitlen af, eller hvad jeg nu har på, før jeg må ryge? Ja, fordi så er det et bevis på, at du ikke er på arbejde længere. Og det synes du ikke virker en lille smule indgribende i folks personlige frihed? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det gør. For hvis vi giver tilladelse til, det har vi så ikke gjort endnu, men det er fordi, vi vil have det juridisk undersøgt. Hvis vi giver tilladelse til, at du må gerne ryge, men du skal gå uden for kommunens matrikel, så synes jeg faktisk, det er helt i orden. Ja. Synes du, altså, du siger jo det her med, at I skal have hævet sundheden, den er for lav. Synes du folk, der vælger helt frivilligt at ryge, de er lidt dumme? Nej. Ja, det er uklogt. De er da ikke dumme. Altså, jeg holdt selv op med at ryge for nogle år siden. Det synes jeg var en god idé. Mm. Og vi tilbyder, jeg ved ikke, hvor mange rygestopkurser, og mange af stort del af personalet deltager i dem hvert eneste år, og de går rigtig godt fremad. Jeg synes, det her projekt kører rigtig fint. Så er der så nogen, der absolut vil holde på deres ret og sige, jamen, bum, bum, vi betaler selv vores frokost. Fint, siger jeg så. Jeg er villig til at lade det undersøge. Og hvis det ender sådan, at I skal have lov at ryge rent juridisk, det er jo ikke noget, vi gider at gøre til en større sag. Vi vil bare have det juridisk undersøgt. Så må man gå uden for kommunens matrikel og ryge. Mm. Jamen, tusind tak for det, Ole Bjørstrup, som altså er socialdemokratisk borgmester i Ishøj Kommune og har indført landets strengeste rygepolitik. God morgen til dig. Ja, tak. I måde. Dette er Radio 24/7. Ja. Jeg skal lige kigge ud i regien. Skal vi have et nyhedsoverblik, venner? Ja, det skal vi. De nikker derude. Og det er jo, fordi man lige skal opdateres på, hvad der sker i den store verden. Og når vi vender tilbage, så skal vi tale med Rigspolitiet om der egentlig overhovedet er problemer med det firma, der hedder Easy Translate. Men først et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. I Thailands hovedstad Bangkok er der her fredag morgen sket flere små eksplosioner i morgenmyldretiden, det skriver nyhedsbureauerne AP og Reuters. To personer skal være kommet til skade. Tolkefirmaet Easy Translate forsøgte at sende en tolk, de ikke anede hvem var, og som ikke var kvalificeret ud på tolkeopgaver for Justitsministeriet og Udlændingeministeriet og Integrationsministeriet. Og det er ikke første gang, det er sket, det kan Radio 24/7 fortælle i dag. Radio 24/7 har på det seneste kunne afdække, hvordan Easy Translate har gjort brug af tolke, der til tider ikke dukker op, der ikke er godkendt i tolkesproget og som udfører en utilstrækkelig og upræcis tolkning. Det blå EU-sygesikringsbevis skaber fortsat problemer for et stort antal danske turister, som rammes af akut sygdom under deres ferie i Europa. Sidste år måtte 4500 danskere have penge op af lommen og selv betalt for at få hjælp på et hospital eller lægeklinik i udlandet. Det blå kort skulle ellers i mange tilfælde dække udgifterne ved behandling. Det viser de nyeste tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Til sammenligning var tallet det samme i 2017, mens der i 2016 var tale om 4.000 danskere, der søgte om refusion. Boris Johnson har lidt et nederlag som britisk premierminister. Hans konservative kandidat har ved et suppleringsvalg i går i en valgkreds i Wales tabt til en pro-EU-rival. Det viser det endelige resultat, der ligger klar her fredag morgen, skriver det britiske nyhedsbureau PA. Jane Dodds fra Liberaldemokraterne har vundet over den konservative kandidat Chris Davis. Suppleringsvalget blev udløst, da Chris Davis blev erklæret uværdig efter en dom for fusk med udgiftsbilag i marts. Og vejret, nogen eller en del sol i løbet af dagen, lidt flere skyer og lokale byer, formentlig mest i den sydlige og vestlige del af landet. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og vinden vil være ret svag. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Godmorgen, Thomas Østrup. Godmorgen. Du er kommet i studiet. Jo, tak. I har været svære at få fat i Rigspolitiet, men I har jo også travlt. Vi er travlt, ja. Ja. Og når vi gerne har vel have fat i, at du er i det, der er noget så fint som koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet, svarer det sådan lidt til en økonomidirektør? Eller sådan? Ja, det er det. Ja. Det, er det sådan. Du er en økonomidirektør i Rigspolitiet. Ja. Når vi gerne vil have fat i dig, så er det jo fordi, vi er på 24/7, og du skal øve dig, tak fordi du stiller op. Så er det jo på jeg er glad for at være her. Jamen det er jo godt. Ja. På 24/7 har vi jo på det seneste haft fokus på, hvordan der har været problemer med kvaliteten af tolkningen hos blandt andet politiet, i dommervagten, Københavns Lufthavn, altså alt sammen steder, hvor det er vigtigt, der bliver oversat korrekt, fordi det har bare en effekt for mange mennesker. Det er efter, at firmaet Easy Translate overtog tolkeydelserne, alle tolkeydelser under Justitsministeriet, Udlændingeministeriet, Integrationsministeriet siden 1. april. De har fået 520 millioner kroner over de næste 2 år for at stå for det her. Når der har været problemer, jamen så handler det jo blandt andet om firmaets evne til at levere tolke, til simpelthen at overholde aftaler, og så er det et spørgsmål om der har været et dramatisk fald i tolkenes kvalitet. I går, så kom, inden du kommer herind, så kommer der sådan en lille historie ud på nyhedsmediet Ritzau, hvor I Rigspolitiet udtaler jer lidt om, hvordan I synes, at det er gået med det her. Og I siger, at der indtil nu har været godt 10.000 opgaver, og der har ikke været nogen større utilfredshed og spore i politiet, eller i flygtningenævnet, eller hos domstolene, eller andre steder. I hvert fald ikke, når man ser på de tilbagemeldinger og klager, der har været. Det lyder jo, som om alting bare går sådan nogenlunde fint. Der har ikke været nogen større utilfredshed. En større utilfredshed, hvad er det i dine øjne? Jamen, for at vende tilbage til det her med klager, så er det jo de klager, som vi har fået indrapporteret fra vores leverandør. Mm. Og det er ikke mange klager, det vil sige. Det er 123 klager, der er kommet ind ud af 10.000 tolkninger. Ja. Og, men det er også tydeligt, og ikke mindst i forbindelse med jeres afdækning af Easy Translates leverancer til os, at der har jo været andre ting, og der har været udfordringer. Det er vi klart, og det er vi meget, meget bevidst om, så vi forsøger ikke at tegne et rosenrødt billede på nogen måde. Så der har været udfordringer, siger det har du? Har der været større utilfredshed at spore i politiet med det her? Jamen, du kan så sige, det fremgår også noget af det materiale, som I har fået adgang til her på redaktionen i forbindelse med aktindsigten. Altså, der har jo været i, ikke mindst i opstartsperioden, da vi var i april og måske et stykke ind i maj, der har der jo været nogle situationer, som har været beklagelige. Og der må jeg også bare sige, at når vi står med sådan en tolkning, så er enhver tolkning, som ikke gennemføres, det er et problem. Ja. Det handler om, at vi ikke skal spilde tiden, når vi laver politiarbejde, og når vi laver domsforhandlinger, når vi arbejder med udlændingssagsbehandling. Ja, det er klart. Så da I sagde i går, at der altså ikke har været nogen større utilfredshed med det her, så holdt det ikke helt. Jamen, det vi sådan set sagde, vi forholdt os til de data, vi havde. Og det vi har så også fået en række, input, blandt andet fra Københavns Politi, om hvordan det er foregået, og de oplevelser, man har haft. Jeg skal måske lige vende tilbage til, hvordan vi administrerer den her ordning med vores leverandør. Det er jo sådan, at vi i Rigspolitiet, så er vi er kontraktstyrer i den forstand. Mm. Der er i en facilitet sådan et klagemodul, og det vil sige, hvis man i en tolkning oplever, at den ikke er tilfredsstillende, så kan man klage til leverandøren. Mm. Det gør man inde på den her portal, som man har adgang til. Og det er jo ret vigtigt, at vi også der bruger leverandørens ydelser, hvis vi ikke tilfredse, at vi så klager. Mm. Og det er der altså kun 123, og det synes jeg selv er et problem, og det skal vi have gjort noget ved, fordi der er jo, jeg tror, I har fået adgang til en 60-70 sager, som nu er de ikke helt specificeret, men fra Københavns Politi blandt andet. Og der er nogle eksempler på, at tolke ikke er mødt op, og at Easy Translator ikke kunne levere tolkene. Ja. Men igen, det var tolkninger, der lå i starten af perioden. Jeg er bare ikke helt sikker på, hvad det er, det egentlig, du prøver at sige til mig, fordi jeg ved ikke, om det er, fordi du er koncernstyringsdirektør, men det der sprog, hvor man ligesom taler rundt om det, lad mig bare spørge dig sådan helt simpel mand til mand, har I et problem med tolkefirmaet Easy Translate? Lige nu er vi sådan relativt tilfredse med de leverancer, vi får. Ja, så relativt tilfredse. Ja, men igen, det er jo det her, vi kan jo stå og tale om, hvordan vi skal fortolke ordene, men hvis vi nu går ind og så siger, at det vi holder vores leverandør op på, det er en leverancegrad. Mm. Det vil sige, når vores bruger bestiller en tolkning, bliver den leveret, eller bliver den ikke leveret? Ja. Og der må jeg sige, hvis jeg nu trækker tiden tilbage til april, da vi startede op, der skal jeg også være ærlig at sige, da vi startede op, så var det med sommerfugle i maven. Og jeg kan huske den første dag, da vi havde en leverancegrad på 75%. Det så ikke godt ud. Nej. Men vi må også erkende, at leverancegraden er jo steget gennem perioden, og vi ligger nu på omkring. Og når man taler om leverancegrad, så mener du selvfølgelig, at når der bliver bestilt en tolk, så taler du om han rent faktisk møder op, ikke? Ja, at der kommer en tolk, ja. Og der var det så 75%, der mødte op. Så sidder der så 25% retssager der den første dag. Ja, den første dag, og det må jeg sige, det var også, der tænkte jeg, der tog man en ekstra kop kaffe. Ja, men ja, det forstår jeg da godt. Men Thomas Øster, prøv lige at høre, at du siger, at du er sådan relativt tilfreds, ikke? Er det relativt tilfredsstillende, når I må opgive og sigte en anholdt på grund af en tolkesag? Nej, fordi det, jeg siger, altså enhver tolkning, der ikke gennemføres... Det er jo sket. Det er bare, jamen igen, altså jeg... Er det tilfredsstillende, det er tilfredsstillende, når en partshøring bliver udskudt på ubestemt tid? Det er ikke tilfredsstillende. Nej. Er det tilfredsstillende, når en retssag må udsættes på grund af tolkefirmaet? Det er ikke tilfredsstillende. Nej. Og det kan i to tilfælde, der har man simpelthen måtte aflyse afhøringer. Er du tilfreds med det? Det er jeg ikke tilfreds med. Nej. I to tilfælde har specialenheden simpelthen måtte opgive og udvise danske statsborgere, udenlandske statsborgere, fordi der har været manglende tolkning. Så må man simpelthen måtte opgive og udvise folk. Er det tilfredsstillende? Det er ikke tilfredsstillende. Nej. Dem, der hedder Specialenheden Øst. Nu prøver vi lige at gennemgå. Nej, fordi du har talt om det på et overordnet plan. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre nogle af de hovedproblemstillinger, der er. Ikke? Dem, der hedder Specialenheden Øst, de fortæller til os, de har 4 hovedproblemstillinger med det her tolkefirma. Altså, først og fremmest tolke, som simpelthen ikke kan fremskaffes på grund af manglende kapacitet. Man har ikke tolkene. Så er der ventetid, både ved Easy Translate og på tolken, at man sidder i en hel domstol, eller en ret, og folk sidder på anklagebænken, så sidder de og venter på tolken. Det er et andet hovedproblem, de har. Så er der tolke, som ikke er egnet til specifikke opgaver. De kan altså ikke tolke i det, de skal, siger man til os. Problemer med sikkerhed, altså et spørgsmål om sikkerhedsgodkendelse simpelthen ved nogle af de tolke, de har. Og konklusionen, det er, og der synes jeg virkelig, man skal spidse ørerne her, fordi det er, at det simpelthen har haft, skriver man til os, en direkte konsekvens, både i forhold til retssikkerheden, politifagligheden, men også en direkte afledt effekt med potentielt længere sagsbehandlingstider. Er du tilfreds med det? Nej. Det er jeg bestemt ikke tilfreds med. Nej. Men I sagde jo, da I skulle forklare det i går, at der havde jo ikke været noget nævneværdigt galt. Det vi forsøgte at sige, det var, at vi kiggede ud over hele perioden, og de her eksempler, som du har, det stammer tilbage fra de her, den oplevelse, man havde den første måned. Og der må vi indrømme, der var der altså udfordringer. Nej, men det er jo ikke kun den første måned. De klager, vi har, går jo frem til 1. juli. Lad mig lige prøve at høre dig også. Ja. Altså hos Nordsjællands Politi. Hvis det er bare sådan, det hele er nogenlunde tilfredsstillende, alene ved Nordsjællands Politi, der er der 89 alvorlige klager over tolke, som ikke møder op. Tolke, som ikke kan tolke, det er, at de er blevet bestilt til at tolke. Lad os lige foretage et eksempel. I sådan en helt almindelig oversættelse, der er en, der skal oversætte Ministerio del Interior, altså en indrigsminister. Det bliver til Udenrigsministeriet. Er det godt nok? Nej. For det er jo Udenrigsministeriet. Ja, det kan man jo næsten selv, mig og dig, høre. Men det kunne tolken, den professionelle altså ikke. Et andet eksempel. En engelsk tolk skal oversætte almindelige danske ord, som for eksempel, man bruger jo i en retssal, en varetægtsfængsling, en afsoning. Det må man da formode, at det er noget af det, man lige har slået op i en ordbog. Det kunne tolken ikke. Er det relativt tilfredsstillende for dig? Nej. Så det der med, at det var relativt tilfredsstillende, sådan generelt, står du ved det? Men nu har jeg, du har nævnt 10 eksempler, men det vi har, det er 10.000 tolkninger, der bliver gennemført. Ja, det er jo også et højt tal. Måske bare for at vende det om, fordi det bliver jo tit en diskussion om, hvad der er og hvad der ikke fungerer. Nu bad jeg bare om nogle udpluk fra de her ratings, som tolkene får, ikke? Og nu slår jeg bare ned, og vi har en tolkning, der bliver finder sted den 30. i 7. i Østjyllands Politi. Meget dygtig tolk med stor erfaring for politi og i retten. Vi har Københavns Politi den 30. 7. var meget hurtigt til at kunne tolke. Ingen problemer. Smiley. Ja. Jeg har i retten i Horsens... Laver man smiley? Ja, det er det, der er åbenbart nogle af brugerne, der har gjort. Ja. Det synes jeg er fint. Så er der retten i Aarhus i Horsens den 15. 7. Dommeren roser tolken. Retter max. Retsmedvaret 40 minutter. Ja. Vi har Østjyllands Politi, den bedste tolk, jeg til dato har brugt. Utrolig venlig, ikke mindst meget professionel. Vi har Sandholmlejren. Super fedt med simultant tolkning. Rigtig fin oversættelse til slut. Meget, meget, meget tilfreds. Så har vi Københavns Politi 9. 7. Super dygtig tolk. Helt klart anbefales. Anvender simultan tolkning. Så der er også en anden side. Der er nogle rigtig gode tolkninger, der finder sted. Og sådan det skal det jo helst være. Det er jo så heller ikke alle de 10.000, du snakker om, der bliver rated, vel? Nej, nej. Det er jo faktisk kun 40%, som er blevet rated. Og ligesom du sagde, du kan ikke, Knud, bruge de der dårlige eksempler til at tegne billedet. Er vi så enige om, du kan heller ikke bruge de her blinkesmiley og sådan noget til at sige, at alt bare går godt? Nu er det ikke smiley ind i rating, det er, hvad folk har skrevet. Kan du bruge de eksempler, du havde her? Kan du bruge det til at sige, at det generelt er et nej, godt... Nej, jeg kan bruge det til at tegne billede af, der er jo faktisk også nogle dygtige tolk, der leverer. Selvfølgelig er der det. Det er jo alt andet ville da være helt vildt, hvis du har 10.000 tolkninger, og de alle sammen var dårlige. Og så har vi jo de her ratings, som er... På 40% af tolkningerne, ikke? Rigtig fornuftigt. Er det 40%? Det er 40% af tolkningen. Okay. Cirka 4.000. Hvorfor er det egentlig ikke dem alle sammen, der bliver rated? Jeg ved det ikke. Nej. Der 60% af dem bliver ikke rated? Altså, en ting, det er jo noget af det, vi skal have fulgt op på, at vi skal have rated hver gang, der bliver... Skulle man da næsten synes, at det skulle være dem alle sammen, ikke? Ja. Det, der jo også er, det er jo det der med, hvis man så bruger en tolk flere gange, og man har fundet ud af, at tolken er faktisk ganske fornuftigt, så er det godt være, at man måske ikke er man siger, men så er det ikke behov for at rate vedkommende næste gang. Jeg tænker også, altså det, der er jo det der med, når man raider, for eksempel, når du går igennem lufthavnen, og du skal trykke på den der smiley-knap, og gør du det hver gang, det gør du nok ikke hver gang. Det kan hænge sammen på den der måde. Nå, så det er bare lige 60% af gangene, de ikke nej, lige får det nej, gjort. Nej, nej, nej, det siger bestemt. Jeg synes, jeg prøv lige at høre. Fordi det hænger jo lidt sammen med, at jeg synes... Så sådan lidt bare lidt tjusk, eller at nej, man ikke lige får gjort det 60% af gangene? Nej, jeg tror sådan set, det hænger sammen med, at vi skal blive bedre, os som der bruger vores leverandør. Vi skal blive bedre til at rapportere tilbage til dem. Prøv at høre, jeg vil godt lige spørge dig om det her med for eksempel flygtningenævnet. Der er det jo bare ekstremt vigtigt, at man er præcis, ikke? Der sagde I går, at der var ikke nogen større utilfredshed med flygtningenævnet. Så har vi jo ligesom prøvet at undersøge, er det så korrekt? I et referat fra flygtningenævnets koordineringsudvalgsmøde den 13. juni, det er offentligt tilgængeligt det her, der skriver sekretariatschefen Stig Torp Henriksen, han skriver følgende. Easy Translate foretager ændringer i bestillingerne med kort varsel, således at det ofte er andre tolke, der møder op, end dem, der er blevet bestilt af flygtningenævnet. Næstformændene oplever, at kvaliteten af tolkningen er dårligere end tidligere. Mange af tolkene er ikke klar over deres rolle i flygtningenævnet, og den praktiske afvikling af et nævnsmøde, der er der begreber, som tolken ikke kender til, de begreber, som anvendes i flygtningenævnet. Du sagde i går... eller I sagde i går, der er ikke problemer her i flygtningenævnet. Synes du, at det stemmer? Sagde vi i flygtningenævnet? Ja, det gjorde jeg. Okay. Ja, det står i den der Ritzau. Hvor står det? Der står, der er ikke nævneværdige problemer at spore i politiet, flygtningenævnene og domstolene, står der. Så må vi jo formode, når du siger, at det er i flygtningenævnet, så er der, eller har I kommet til at sige forkert i går? Nej, det tror jeg ikke. Nå, så der er altså ikke problemer i flygtningenævnet. Synes du, det stemmer overens med det, jeg lige har læst op? Det der indtryk, helt bestemt ikke, helt bestemt ikke. Altså det, jeg tror, vi har forholdt os til, det er de klager, vi får ind. Ja. Det der er svært for os for at følge. Altså det, når vi kontraktstyrer, så får vi selvfølgelig en masse input fra brugerne, og det bruger vi til at rette henvendelse til vores leverandør, og så sige, hvis der er der generelle mønstre her, som de skal stramme op på, og det har vi gjort hele vejen igennem. Ja. Det, der er enormt vigtigt, det er, at vi får de her klager ind via klagemodulet, så det bliver reflekteret. Fordi det er også vigtigt med den her ordning, at vi kan følge op på det med det samme. Hvis vi går tilbage til en gammel tolkeordning for eksempel, der var der meget, meget, meget, meget få klager. Der var så også samtidig også, når vi skulle behandle en klage i Rigspolitiet, så var vi 4 til 6 måneder om at gøre det. Ja. Det vil sige, at der var ikke nogen konsekvens. Ja. Det, der er vigtigt her, det er, at hvis vi har fået en tolk ombord, der leverer tolkninger til os, som ikke performer ordentligt, så skal tolken jo ikke fortsætte. Det er vigtigt med konsekvens overfor... tolkene og Easy Translate. Hvad har konsekvensen egentlig været for Easy Translate for, at der har været alle de her problemer? Vi går nu i gang med et grundigt tilsyn. Men du sagde, det var vigtigt med konsekvens. Ja, hvad har konsekvensen været for dem? Jeg ved, at Easy Translate har taget tolke af deres liste. Ja. Men har der været nogen konsekvens for firmaet, som står bag det her? Det der sker, det er jo, at der er også, vi har nogle bodsbestemmelser i kontrakten, og det kommer vi også til at jagtage. Bodsbestemmelser, det er sådan, så skal man betale en bøde, hvis man ikke leverer. Men det er jo kun i forhold til, om man møder op eller ej. Det er jo ikke i forhold til, om kvaliteten er i orden. Ja, men der er jo også, det er jo det, der er vigtigt. Det er derfor, det er vigtigt, at vi kommer ind, at de her tolkninger bliver rated. Det er derfor, det er vigtigt, at de klager, der måtte være, bliver kommunikeret til selskabet. Så kommer vi til at sætte os og sige, at I har fået den her bunke klager. Hvordan ser det ud? Hvis man har fået en halv milliard, kunne man så ikke forvente, at I måske sagde, prøv at høre, venner. Altså, det går da bare ikke det her. Det var ikke det, I havde lovet os. Det virker som helt almindelig sund logik, man lige siger til dem, man har givet en halv milliard. Vi har givet en halv milliard, vil I ikke godt lige være søde og levere det, I skal? Vi kommer også til at sige, at vi gerne vil have det, de har lovet at levere os. Det kommer I til at sige? Jamen, altså, Hvornår har I tænkt jer at sige det til? Vi har løbende en dialog med Easy Translate. Har I sagt til dem, vi vil godt have det, vi har bestilt, venner? Det tror jeg er blevet sagt på ugentlige møder, ja. Hvis det er blevet sagt på ugentlige møder igennem, nu må jeg altså godt levere, det virker jo ikke til, at det er sket endnu. Hvorfor beholder I dem så? Altså, hvorfor siger I ikke, at I får ikke de her penge, eller vi vil have dem tilbage? Altså, vores leverandør har en leveranceprocent nu på 96-97%. Ja, ja. Det er jo bare, om de møder op eller ej. Når du snakker om de her fine ord, leveranceprocent, så sidder man som lytter og tænker, nå, det er da et flot tal. Det dækker jo bare over. Møder du op, som du skal? Det gør de da forhåbentlig. Det siger jo, er vi enige om, det siger intet om kvaliteten af den tolkning? Det er vi fuldstændig enige om. Okay. Derfor er det vigtigt, at der bliver registreret de her klager. Ja. Det er vigtigt, I siger, at I har ikke oplevet... I går sagde I, da I skulle forsvare jer, at I går selv ligesom ud lidt proaktivt. Det er da meget smart spin. Så går I ud proaktivt og siger, at der har ikke været nogen større utilfredshed ved domstolene. Står du ved det? Der har også været problemer ved domstolen. Hvorfor sagde I så det modsatte i går? Jamen, altså der har været men igen, når vi ser på det samlede antal tolkninger, ja, så er der mange af dem, der er blevet gennemført. Men vi har også fået indrapporteringer fra domstolen. Ja. Vi har haft... Så da I sagde i går, der ikke var nogen større utilfredshed, så passede det ikke helt. Man skal da helst kunne stole på det, politiet siger. Det skal man. Ja, kan vi det? Det kan I, i hvert fald, ja. Men du har da lige fortalt mig, at jeg ikke kunne stole det, du sagde i går. I går sagde du, der var ikke nogen større utilfredshed med domstolene. Nu siger du, det er der. Hvordan skal jeg så kunne stole på, hvad du siger? Jamen, det vi har taget afsæt i, det er, hvad der er kommet af klager ja. Ind til Easy Translate, og det er faktisk ret få klager. Det er 123 klager. Ja. Det, vi har behov for, det er, at vi får de her klager ind. Ja. Vi har fået en række klager ind, hvad skal vi sige, skriftligt fra nogle af vores brugere. Dem har vi taget med under armen og har sagt til Easy Translate, her der er der altså et generelt problem, det må vi have rettet op. Ja. Det handler blandt andet om, at der har været nogle sprogområder, hvor de ikke kunne levere tolke. Ja. Jeg tror, det er indgående blandt andet blevet dækket, at man ikke kunne skaffe georgiske tolke. Ja. Det har vi forfulgt. Ja. Så er der måske en anden situation, som måske også viser behov, altså vigtigheden af, at vi får det her data ind. De kørte en historie ud fra lufthavnen ja. Omkring... at man ikke kunne forkynde indrejseforbud. Ja. Og det er jo drønirriterende, og det er jo ret krænkende for retsbevidstheden, hvis en udlænding, der opholder sig i Danmark, ikke kan få forkyndt, og vedkommende skal ikke komme tilbage til Danmark. Det er vi da enige om, det lyder ret krænkende. Jamen, det er hvorfor, det. Hvorfor har I siger så, at der ikke er nogen nævnværdige problemer? Jamen, nu... Det dækningen af fremstod et som om, at det var ugentligt, vi løb ind i de her problemer. Ja. Det kan vi ikke helt genkende. Det, vi kan genkende, det er, at der har været problemer derude. Og en af de, jeg vil bare gå ned i den her detalje, hvor vigtigt det er, at vi får det der feedback tilbage. Et af de ting, man løb ind i, det var blandt andet nogle sager med mongolske statsborgere, hvor man ikke kunne skaffe en tolk. Hvis vi havde haft den her information inden, så kunne vi meget hurtigt have fået sagt til vores leverandør, her skal I altså stramme op. Det er vigtigt, at I også sørger for, at I har mongolske tolke. Ja, du siger, at vi skal kunne stole på politiet. Det er vigtigt. I går var der ikke nogen problemer. I dag synes jeg, at jeg hører dig sådan. Det kan godt være, jeg overtolker. Jeg synes, du hører, du også erkender lidt i dag, at der er nogle problemer. Jeg vil ikke, men vi skal kunne stole på jer. Jeg tænker, der står også, jeg vil ikke på nogen måde tegne et rosenrødt billede. Nej. Det vil jeg ikke gøre. Tegnede I et rosenrødt billede, da I fortalte jeg os... Jeg tror, der også at, står... Der lad, står også lad mig lige prøve at stille et spørgsmål her. Vi spurgte jo, vi har jo interesseret os. Jeg ved godt, vi er sådan lidt irriterende, nogen, der interesserer os for det her. Ikke? Ja. Vi spurgte jer, hvor mange klager har der været. I var svære at få fat i, men så sender I et skriftligt citat. Og der må man jo kunne stole på politiet, ikke? Der skriver I, at I har fået 4 klager. Det bemærkes, at Easy Translate over for Rigspolitiet har oplyst, at de siden 1. april har modtaget 4 klager fra Københavns Politi. Så sætter vi os jo for at finde ud af, er det nu rigtigt? 4 klager? Det var del, men der er ikke ret mange i forhold til, hvad vi ellers hører. Og så har vi just alene, når vi har spurgt Københavns Politi, så har vi modtaget over 70 klager og tilbagemeldinger. I fortæller os, at det er 4. Altså... Hvad foregår der? Jamen, Easy Translate har modtaget 4 klager ud af 1700 tolkninger i Københavns Politi. Men når vi spørger politiet, så siger de, at det er 70. Er det så politiet, der lyver over for os, eller hvad? Altså, nej. Det, vi viderebringer, det er, at der er kommet 4 klager til Easy Translate. Og så er det... Men de klager har jo ligget på Rigspolitiets bord. Det er eksempler, der har været situationer. Okay, prøv at høre, der er nogen, der lyver her. Jeg kan lige så godt sige det. Når vi beder om at få at vide, mange klager, der har været, så får vi at vide, at der var 4. Og når vi så spørger politiet, så siger de, at der er 70 klager tilbagemeldinger. Og det er Easy Translate, der har oplyst til Rigspolitiet, at der var 4. Er det så dem, der lyver over for jer, eller hvad? Nej, jeg vil bestemt ikke beskylde Easy Translate for... Jamen, hvem er det så, der oplyser noget forkert? Jamen, der har været 4 klager til Easy Translate. Og så har vi fået en række indberetninger fra vores brugere af tolke, hvor de har oplevet problemer. Og det der har den måde, vi har fulgt op på det, det er et i forhold til os selv, og så sige, det er vigtigt, at vi får de her ind i den her klagemodul, der er på platformen. Så har vi sådan set også taget de her klager med, og så sagt, når der er mønstre, så siger man, hør nogle gang, der er altså et problem, for eksempel i dommervagten. Her må I stramme an, Easy Translate, og den dialog har vi løbende haft med dem. Er vi enige om, at der er forskel på 4 klager og 70 klager? Der er klart forskel. Okay. Og det reelle tal er altså 70. Hvem der så har løjet lidt over for os på 24-7, det kan vi så åbenbart ikke lige finde ud af endnu. Lad mig lige spørge dig. Hvis man kigger på hele landet, det var Københavns Politi. Siger I til Ritzau i går, 123 klager over hele landet. Vi har jo bare fået et begrænset antal og kunne se ikke det hele. Vi er altså kommet op med en aktindsigt, hvor man jo ikke må lyve, på 207. I siger 123, bare ved lige at kigge på det hurtigt, har vi fundet 220 igen. Kan jeg stole på dig? Det skulle du gerne kunne. Hvordan, hvor der er to forskellige tal? Jeg står ikke og benægter, at der ikke har været klager, der er sendt ind til os, men det har ikke været, hvad skal man sige, alle klagerne har ikke været knyttet op til en konkret sag. Det har været indtryk af, at man oplever, blandt andet som du refererer fra Flygtningenævnet, man har et generelt indtryk, og her er der et problem med kvaliteten. Her er der, man oplever, at tolke ikke møder op. Thomas Østrup, det er enormt vigtigt. Vi nærmer os nyhederne. Har du mere, du gerne vil sige? Kunne du blive hængende og lige uddybe det lidt efter nyhederne, eller har du travlt? Jeg vil meget gerne blive hængende lidt. Fedt, ja, det gør vi. Kanon. Fordi jeg synes ikke, vi er helt til bunds i det, men vi har lige 20 sekunder ind til nyhederne. Så kan jeg bare fortælle jer nye lytter. Vi taler med Torben Østrup, koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet, som fortæller os om, at egentlig mente man ikke i går, da man snakkede med Ritshaver, der var nævneværdige problemer, men nu taler vi så om problemerne, og nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Knud Brix. Det er nemlig rigtig Knud Brix, som har Thomas Østrup i studiet. Godmorgen igen, Thomas. Godmorgen. Og hvis man ikke lige hørt med før nyhederne, så er Thomas jo noget så fint som koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet. Han har fortalt os om, jeg er faktisk stadig i tvivl om, der er problemer. I går sagde man til nyhedsmediet Ritzau, altså Rigspolitiet, hvor du er, at der ikke var nogen nævneværdige problemer. Der er ikke nogen større utilfredshed og spore i politiet, flygtningenævne, domstolene eller andre steder med det firma, der hedder Easy Translate, som altså har overtaget al tolkning for Justitsministeriet, Udlændingeministeriet og Integrationsministeriet. Det har de gjort. De har fået en 2-årig kontrakt, fået over 500 millioner kroner. 520 millioner kroner for at varetage det her. Og så har der altså... Ja, så har jeg spørgsmål, om der har været problemer eller ej. Vi har i hvert fald redegjort for en lang række sager, der har også været spørgsmål om, hvor mange klager. Vi fik først at vide, at der var 4, så var der 70 i København. Så på landsplan, der har man altså oplyst fra Rigspolitiets side, at der er 123 klager i hele landet. Vi har jo så kigget lidt ringet rundt til politikredse, og alene den begrænsede adgang, vi har fået til det, der har altså været 207 klager. Og ikke 123. Og derfor så spørger vi jo også dig, Thomas, her til morgen. Kan vi stole på politiet? Det kan I hvert fald. Ja. Det vi skal i politiet, det er, at vi skal blive bedre til at få samlet de her klager ind på en god måde, ja, så vi kan holde vores leverandør ansvarlige, ja, og så de kan levere det, vi betaler for. Så det er jer, der har problemet, og ikke firmaet? Ja, det vil sige, rundt omkring alle vores brugere, det er bare vigtigt, at de får brugt det her klagemodul, der er. Ja. Der er jo problemer. Vi har jo haft problemer i starten. Det vil jeg slet ikke skjule på. Igen. Men du afskriver det som sådan lidt startvanskeligt. Nej, jamen, jeg vil ikke negligere det her, fordi enhver tolkning, der ikke bliver gennemført i sig selv, det er en belastning for den medarbejder, der sidder med det her. Man spilder tiden. Man spilder mange penge, ikke? Og man spilder penge. Det er rigtig, penge, rigtig dyrt, altså, at en retssag. Altså, når du har det eksempel, hvis hvad skal vi sige, dommer og forsvar sidder og venter på en tolk, det er jo rigtig, rigtig træls. Hvad var egentlig meningen, du sagde selv før, at det havde fungeret rigtig godt og upåklageligt tidligere? Så giver nej, I til nej, det, det, og, det sagde jeg du. Nej, du nej, sagde, nej, der, var, der var, havde ikke været ja, nævneværdige problemer det, med det tidligere jeg, system. Så tror jeg, så lægger du ord i min mund her. Fordi det, der grund til, at vi laver det her, det er jo et, fordi vi skal i udbud med det her. Når vi køber tolkeydelser, så skal vi i udbud, det siger loven. Og den anden ting var jo, der var jo massiv kritik af den tolkning, der blev tilbudt på udlændingeområdet og på Justitsministeriets område før. Mm-hmm. Det har Rigsrevisionen dokumenteret ret tydeligt. Ja. Og det der også er... Og derfor var det var en brændende platform. Mm-hmm. Og derfor lavede vi et udbud, hvor vi vægtede kvalitet højst. Vægtede kvalitet højst? Ja. Ja. Og det vil så sige, vi kan jo ikke, når vi laver udbud, så siger vi, I skal kunne sandsynliggøre... Synes du, jeg har fået den kvalitet? Jamen, altså, indtil nu... Så har vi jo fokus på, at vi får leveret vores tolkninger. Mm. Og det, der er vigtigt... Men når I bare har fokus på, om I får det leveret, så er det jo ikke fokus på kvaliteten, som du siger. Jeg vil godt lige gå ind i det der med kvaliteten, fordi det er jo det, vi kommer til at fokus på, også når vi nu kommer til... Nu iværksætter vi et ret grundigt tilsyn her i løbet af august. Ja. Og der kommer vi til at sætte os ned sammen med vores leverandør og sige, men I siger, I har fået de her 123 klager... De klager i øvrigt fordeler sig ved... Ja, de sagde så godt nok lige 4, ikke? Og ikke 123. Nej. Hvis vi endelig taler, så lad os lige gøre det rigtigt, fordi de 123 klager, det er i alt, hvad de har fået. Og at Københavns politi, de har sendt 4 af de 123 klager ind, og det er ikke mange. Mm. Og derfor er der også behov for, at hvad skal vi sige, de her 60-70 klager, som vi havde fået, det allerbedste ville jeg lige have fået kanaliseret dem ind. Vi kommer til at se os. Allerbedst, det her, der, kunne man ikke godt forlange det? Er I for at høre om det her? Jo, det er helt fint, men det der, bare for at forklare, hvad der sker nu, det er, at vi får lavet et grund til tilsyn. Vi kommer også til at tage nogle af de her klager under armen, de mest alvorlige. Ja. Nogle af dem skal vi lige have identificeret, hvad hører det til, hvad er det for en sag, hvad er det konkret, noget af det er ikke så specifikt. Vi kommer til at tage det under armen og så sige, vi har også det her fra vores kunder. Mm. Og så vil vi kigge på, om de følger op på kvaliteten, også hos vores leverandør. Og kvaliteten er jo selvfølgelig vigtig. Noget andet, der er vigtigt, det er sikkerheden. Det, jeg ikke lige nåede at spørge dig om før, Thomas Østrup, det var jo, er I overhovedet sikre på, hvem de her mennesker, der tolker, de er? Har de fået sikkerhedsgodkendelse? Her til morgen har vi jo kunne fortælle om Anna-Lena Blomros. Hun får altså direkte fra gaden tilbudt en tolkningsopgave. De har ikke set hendes ID. De aner i princippet ikke, hvem hun er. Så har hun lavet nogle skriftlige test på nettet, selvom hun havde fortalt dem, og hun bliver tilbudt et job, selvom hun havde fortalt dem, at hun aldrig har tolket før. Prøv lige at lytte med. Så går det et par dage, så kontakter de mig via mail, og spurgte om jeg var interesseret af et job, for det skulle bruge en svensk tolk. Har du nogensinde tolket før? Har du nogen tolkeerfaring? Nej, det har jeg ikke. Jeg var faktisk meget forbavset. Og synes, det var virkelig useriøst, ikke? De vidste jo ikke noget om, de har ikke engang set min ID-handlinger. De ved ikke, hvem jeg er. Thomas Østrup, hvis man sidder på anklagebænken, kan du forstå, at man er et lille smule utryg, hvis der dukker en tolk op, som man alene, der aldrig har tolket før, og som firmaet ikke rigtig ved, hvem er? Ja, det kan jeg godt forstå. Ja? Hvad er problemet med det? Jamen, altså det, hvis vedkommende ikke har bestået, hvad skal vi sige, den her onboarding-proces, som firmaet har, og hvis vedkommende ikke kan de basale ting, som man skal, når man skal tolke, så er det jo ikke en, der skal tolke for hvad hedder det, myndighederne under Justitsministeriet. Er det et problem for retssikkerheden i det her land? Jamen, hvis man ikke, altså det er jo det, der er jo vigtigt, når man henter en tolk, så er det fordi, der er en udlænding, der ikke forstår dansk. Mm. Og så er det jo vigtigt, at vedkommende forstår, hvad der foregår. Ja. Og derfor, hvis vedkommende ikke forstår det, så er det et problem for retssikkerheden. Når de kan gøre det her lille nummer med sådan set bare hive en tolking, hvor de ikke engang har set deres ID, en der ikke overhovedet har uddannet, og har fortalt dem, jeg har ingen uddannelse i det her, så kan det jo lade sig gøre, fordi I har givet dispensation. Nu kender jeg ikke den konkrete sag, hvordan det foregår, men det er sådan, at igen, fordi det bliver lidt, vi kan tage den her sag ud, men det er sådan, at man har mulighed, hvis nu, at leverandøren ikke kan skaffe en tolk på listen der. Når man går ind på platformen, så kan man få tilbudt en anden tolk. Så skal man selv som tolke bestiller dispensere, hvis man vil bruge en tolk, som ikke er sikkerhedsgodkendt osv. Og det har der været nogle eksempler på. Men det her, det virker som et ret grelt eksempel. Og det vil vi da gerne tage med til vores leverandør. Altså, når det kan lade sig gøre, jeg gentager lige spørgsmålet. Så er det jo fordi, du har givet dispensation til det. Jeg har ikke givet dispensation til det. Rigspolitiet har givet dispensation. Det er ikke nødvendigt. Det kan også godt være et andet sted hos en anden myndighed. Ja. Et andet sted i politiet. Synes du, det er okay, der bliver givet dispensation til? Det er der jo blevet fra myndighedernes side. Ja. Man har sagt, ved I hvad, I behøver da ikke lige se deres ID. De behøver da ikke lige være uddannet i det her. Det er jo jer, der har givet dispensation til det. Det når man, hvis man er i den situation, man giver dispensation, så skal man jo tænke sig godt om. Har I gjort det? Ja, i den her konkrete situation, jeg skal ikke udtale mig om dem, der har bestilt og tænkt sig godt om. Det skal jeg ikke udtale mig om. Nå, men generelt, det virker, synes du, det er klogt, at man giver dispensation så i den her slags vigtige sager? Eller så lad mig spørge dig på en anden side. Nej, på en anden måde. Hvorfor er det vigtigt, at man ved for eksempel, hvem en tolk er, og at personen er den, han giver sig ud for at være? Fordi at man så kan holde vedkommende ansvarlig for, hvad vedkommende tolker. Kan man det, når I giver dispensation? Jamen, det her, hvis man giver dispensation til en totalt ukendt tolk, det der man kunne forestille sig med en dispensation, det kan jo være, at der er nogle tolke derude, der er rutineret og dygtige, man kender fra andet sted, men så tænker jeg, dem er jeg trygge ved, så vil det nok også være klart, hvis man som myndighed giver dispensation. Det er ikke Rigspolitiet, der giver det her. Så man sørger for, at de er klar over, at de har tavshedspligt og sådan nogle vigtige ting. Ikke? Men det var de så ikke lige klar over. Thomas Østrup, du skal have tusind tak, fordi du møder op. Jeg har respekt for, at du møder op og svarer på det her. Jeg må lige spørge dig om en sidste ting. Fortryder du, at du som koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet gav 500 millioner kroner danske skattekroner til det her firma? Nej, det gør jeg ikke. Det forstår du? Jeg har ikke givet 500 millioner. Og over to år har de fået 520 millioner kroner. Det vil være sådan løb over fire år. Jamen, så fortryder du, at du har givet 520 millioner af skatteydernes penge til det her system? på nuværende tidspunkt, nej. Tror du, du kommer til at fortryde det i fremtiden? Jeg kommer til at følge meget, meget, meget kraftigt op på det her i vores dialog med, med leverandøren. Det tusind, kan jeg love dig for. Tusind tak, fordi du kom. Og god dag. Dette er Radio 24/7. Ny måned skæve smil, lyset på fjerde sal, tegner liv på et gardin, vækket af fugles tal. Lys på lys, brænder i mørkets favn, hånd ved hånd, ramadan i København. Solen den når sin top, cyklerne i en strøm, varmen i byens krop, blikket er fyldt af drøm. Lys på lys, kæmper for finde vej, hånd ved hånd. Det rammer dagen i København. Når skyggerne de er læst, samler vi os igen. Ulve team så i seng. I stemmerne er yeah. Lys på lys. Tiden der strækker sig hånd ved hånd. Ramadan i København. Himlen er aftenrød. Glasset der fyldes op. Dadler og mælk og brød. Glæden der følger trop. Lys på lys, tændes i en hjemstavn, hånd ved hånd, ramadan i København. Stjernerne kigger ned, kroppen vender sydøst, panden mod tæppet, ordene der søger trøst. Lys på lys, taknemmelighed i hans navn, hånd ved hånd. Nu ramadan i København, ramadan i København, ramadan i København. Det var det. Tak for sangen, og godmorgen. Jo, godmorgen. Man Isam, kommer sådan en helt god morgenstemning, synes jeg. Ja, Isam B., velkommen til. Du sang din sang Ramadan i København. Folk kender dig jo måske som sanger, både som Isam B., men også fra Outlandish Orkestret. Og du sang den her sang Ramadan i København, som du har skrevet til den danske højskolesangbog. Mm-hmm. Hvis den bliver valgt. Hvordan er det nu, det er? Der er en konkurrence, som er blevet udskrevet om nye sange til højskolesangbogen. Og det her er dit bud. Og det bliver så afgjort, om den er blandt de 100 sange, som er blevet valgt. Ja, ja. Præcis. Hvad er det, du... hvad har du fokuseret på, når du tænkte, at den her ramadan i København skulle med i den danske højskolesangbog? Jamen, altså... Først og fremmest er jeg jo inviteret til det her skriveophold, som foregår op i V Musikhøjskole, af selve udvalget fra højskole, sangbogen. Ja. Med det formål og den intention at bringe noget urbanitet til bogen. Hvad er urbanitet? Det er sådan noget med, det vil sige, med byer og moderne? Og, ja, jeg vil sige, nej, men det vil sige kontemporært. Og Danmark i dag. Ja. Sådan nogle sange mangler i bogen. Ja. Det er det, der er helt målet med det. Og, den skal opdateres. Den skal opdateres, og der skal have noget relevans til. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Ja. Altså, som artist og som sangskriver, så er det jo det. Og det her, det er også noget med at dokumentere. For mig er det også noget med at dokumentere, hvem jeg er. Det er det, jeg lever af som sangskriver. Så jeg har den her idé med, jamen lad os lave en ramadansang. Som så bliver til ramadan i København, og den bliver i samarbejde med nogle skribenter, som også er deroppe. Vi er cirka 30. Ja. Jeg husker, jeg går lidt rundt og skulle lige mærke pulsen, men jeg finder noget i sangskriverne Nana Jacobi og Øskan, som ja. Sidder lidt og fristiler. Og så går vi i gang, og til at begynde med, kan jeg huske, Nana, hun siger, jamen prøv at det synes, det lyder som en smadret god idé, men jeg ved ikke noget om ramadan. Og så snakker vi lidt om det, og ramadan, selve ordet, betyder at brænde af. At det er sådan en mental proces, hvor man brænder af sit ukrudt. Og det tror jeg er noget, som vi alle sammen egentlig kan relatere til. Så det er ikke, altså den her fasten foregår også spirituelt. Og det havde vi en lang snak om, og så gik vi i gang med at skrive om det her med om ramadan i København. Mm. Altså, at jeg som dansker, muslim, har haft den her tradition, lige siden jeg blev født. Og ligesom sætte ord på det, hvordan det er at være i det mode i København. Og hvad vil det betyde for dig, hvis den er en af de 100 sange eller forslag, der er kommet, som så gør, at den bliver jo optaget jamen, i den her sangbog? Jamen, det er kæmpe ære. Jeg har stor respekt for højskolesangbogen. Kæmpe stor ære, og jeg kan godt lide den tradition med, at vi synger sammen. Ja. Og vi lærer om hinandens traditioner og baggrunden og hvad det ellers er. Det synes jeg er noget af det, som musik skal. Og det ser jeg kun som en berigelse. Mm. Og så synes jeg det der med, at man lige sætter folk ind i melodien, og så det her med stavelserne skal være lige til, det er også derfor, at du ikke kan få rap ind, altså som genre. I højskolesangbogen? Ja, for vi havde nogle rapper med derop også. Og der er sådan en, det er en begrænsning, man ligesom bare må respektere. En formmæssig begrænsning, kan man sige. Ja, præcis, fordi du skal jo, altså hvis alle kan spytte 24 bar, 600 mennesker, så er der også plads til rap, men det kan alle ikke. Altså, så det skal være et slow tempo, og det skal være, du ved, ifølge den tradition, ikke? Mm. Og så også det her med, at man beskriver noget, man beskriver sit liv, man dokumenterer det. Og nu havde vi, altså, jeg sad der med nogle af mine homies og skrev, og så synes vi, at altså, der er jo mange nattergale i højskolesangbogen. Mm. Og vi synes, at det her med at have bloggen, nattergalen, forbi bloggen, var en god idé. Og så bagefter, så spiller vi tingene for hinanden, eller vi... I sangprocessen er der så en af de andre skribenter, som siger, jamen ligesom, der er ikke nogen nattergale på bloggen. Sådan helt, du ved... ifølge viden om nattergal, de flyver ikke ind i betonen, så nej, det gør de ikke, så den linje røg ud. Men I som B, det har jo, det falder jo nogen for brystet, det her, ikke? Så jo, en Søren Espersen har været ude og sige, I som B skal jo ikke, vi skal da overhovedet ikke have en sang om ramadan ind i noget så dansk som højskolesangbogen. Hvad siger du til den kritik? Jamen, den hører ingen steder hjemme. Altså, ramadan er... altså, for mig er det jo enormt dansk. Det er en tradition, jeg har haft hele mit liv her. Og det er sådan set det, jeg sætter ord på og beskriver. Ja. Og altså, igen, det er jo sådan, som Danmark ser ud i dag. Jeg er sikker på, at det der vil skure i Søren Espersens ører. Altså, ramadan er jo ikke en dansk tradition. Nej, måske ikke for ham, men det er det for mig. Og jeg sætter ord på mit liv som dansker her. Ja. Jeg kan ikke gøre alle glade, det ved jeg godt. Nej. Jeg beskriver heller ikke alles liv. Men når du skriver for eksempel meget poetisk, ikke? Altså, når skyggerne, de er længst, samler vi os igen. Mm-hmm. Hvem er det vi? Jamen det er, det er dig og mig. Fordi, nej, det er ikke mig. Jeg holder ikke ramadan. Nej, men det er ligegyldigt. Det var det nu, du hed? Jeg hedder Knud. Knud, ja. Ja. Fordi når skyggerne, de er længst, det er, du ved, når dagen sådan set er forbi. Ja. Der er vi sådan cirka 4-5 stykker. Om eftermiddagen. Om eftermiddagen, ja. Præcis, ikke? Og vi kommer hjem. Og der vil du lægge mærke til, hvis du kigger på din skygge, så er den ret lang. Og det der med ulvetimen og hele det der ræs. Så... intentionen har også været ligesom at skrive den på en måde, som passer til den fart, der er i bymenneskets liv. Mm. Okay, fordi så ja, altså, det var heller ikke min tolkning var nemlig sådan, at når du siger vi, og man, du beskriver jo de der, kan man sige, fem tidspunkter, hvor man knæler og beder i retning af Mekka, ikke? Der er fem vers i. Ja, og de symboliserer det, ikke? Ja, præcis, de fem bønder. Præcis. Så tænkte jeg bare, at det der vi, det er jo dem, der ligesom fejrer ramadan, og dermed måske, jeg vil ikke sige ekskluderer alle andre, men det er vel et vi, som er for dem, der fejrer ramadan. Mm. Både og. Altså, der er jo altid tid, der er altid plads til fortolkninger. Ja. Og dem, som selvfølgelig fejrer ramadan, vil have et anderledes syn på det. Og du, som stadig kommer hjem og har ulve time, vil have et andet syn på det. Ja. Men der kan vi vel også godt mødes, tænker jeg. Okay, så det, jeg tror, jeg virkelig gerne spørger dig om, det er, gør du lidt det her for at provokere os? Jeg kan huske, du sang i Danmark, at jeg født her, har jeg hjemme. I øvrigt, ufattelig smukt, ikke? Mm-hmm. Og så får du opgaven her, og så vælger du noget med ramadan. Er det også, fordi du godt lige vil ind og provokere og rykke lidt ved, hvad en højskolesangbog er? Overhovedet ikke. Altså, intentionen har været relevans. Ja. Ikke? Og det værste, du kan... Jeg vil tænke som en sangskriver, det er, at du mister den relevans. Mm. Det her, det skal dokumentere mit liv. Altså, og derfor er det selvfølgelig en stor ære, hvis den kommer i. Men jeg har tænkt mig at udgive den her sang, uanset hvad. Altså, så der er noget kvalitet, der skal være på plads. Og det synes jeg, den lever op til. Og så er det med respekt til den måde, en højskolesangbog nu lyder. Mm. Altså, og så vil jeg sige, det er jo heller ikke en hvid mands bog. Er der en brun mand, der nogensinde har bidraget til den bog? Men hvorfor er det et spørgsmål om hudfarve med højskolesangbog? Nej, men det er bare i forhold til, at det måske indtil videre har været sådan. Ja. Altså, i forhold til det her med traditioner. Men Danmark er jo gået et andet sted hen i dag. Vi er blevet mange flere farver, og vi, du ved, har flere overbevisninger og baggrunde. Og det sangen måske også er et billede på. Og det er selvfølgelig noget, som... Og det er en forandring, som måske er noget, ikke alle er så glade for. Men hvad om alt er, så er det min virkelighed. Og det skriver jeg om. Tusind tak, fordi du kom, Isam B. Det var så lidt. Og sang din sang Ramadan i København, som altså måske kommer i den danske højskole sangbog. Den er blandt de 100 sange, som er udtaget til og ligesom at være med i opløbet. Og så finder man altså ud af, om den her sag, der første gang udkom i 1888, siden er udkommet i 18 udgaver, 2,4 millioner eksemplarer. Og dermed selvfølgelig er den mest udbredte sangbog i Danmark. Lige nu er der 572 sange i den, og måske kommer Isam B's Ramadan i København med i den. Tak fordi du kom. Tak for det, Knud. Dette er Radio 24/7. Jeg står i forreste række ved de demonstrationer, der skal afholdes imod ham, og jeg vil gerne være med til at organisere den. Ja, det lille klip, som jeg spillede, det var med dig, Carsten Hynge. Du kan jo ikke selv høre det, men jeg spillede et lille klip med dig. Ja, godmorgen. Morgen. Jeg spillede et lille klip med dig, hvor du sagde, at du ville stå i forreste række, når han kommer. Og det var jo selvfølgelig Trump, du henviste til. Hvorfor vil du stå i forreste række i demonstrationen mod Trump, når han kommer den 2. september? Jeg ved du hvad, det er egentlig ikke, fordi jeg har sådan de store forventninger til, at Trump selv vil lægge mærke til den slags. Jeg tror, han har nogle særlige briller på og nogle særlige høje ørerne, så jeg tror som ikke, han nødvendigvis hverken ser eller registrerer, eller øret lader sig gå på af det. Han synes jo, han er udskavet til verden, uanset hvad der foregår. Men det, der er interessant her, det er, at sådan en begivenhed bliver jo dækket massivt, også i de amerikanske medier. Og derfor synes jeg, det er vigtigt her også, at vi som et dansk folk, i hvert fald de progressive i Danmark, vi sender det signal også til amerikanerne, at den her præsident, ham er vi ikke så ovenud imponeret af i Danmark. Hvis man holder en demonstration, så må man vel gerne have, at den, man demonstrerer imod, ligesom opdager, at den overhovedet findes. Men det tror du altså ikke, han gør? Jo, altså, selvfølgelig har det også en betydning. Det er bare ikke det vigtigste i det, fordi han er en ignorant, ikke? Mm. Altså, han er jo ikke en, der lader sig til. Altså, der betyder mere, at det siver ud af ham, end at nogensinde siver ind i ham, ikke? Så jeg tror ikke, at det er det, der skal være succeskriteriet. Nej. Men til gengæld er det jo ekstremt vigtigt, synes jeg, at vi sender det her signal til amerikanerne om, hør nu her, ikke? Altså, det her, det er en mand, som er så dybt reaktionær, som splitter det amerikanske samfund, som skaber had og som skaber ustabilitet internationalt. Kunne ikke være så sød at vælge en anden præsident næste gang? Og du er jo politisk ordfører i SF, skal vi lige huske at sige, ikke? Så du tegner jo lidt SF's butik her, ikke? Synes du, hvis man skal møde en mand som Trump, Du sagde selv, han har noget, hvad sagde du, vat i øren. Var det det, du sagde? Eller en høg, ja, tror jeg, det var. Høg i øren. Han kommer fra Jylland. Han er høg i øren, ja. Altså mig, ikke Trump. Nej. Trump har høg i øren, han lytter ikke rigtig efter. Nej, det er ikke mit indtryk. Tror du så, man... Hvordan møder man sådan en mand bedst? Er det ved at demonstrere mod ham? Eller måske at tale med ham? Jamen, det er jo begge dele. Altså, det er jo indlysende. Det er jo hvad bedst, tror du? Jamen, jeg tror virkelig, det er begge dele, du. Fordi det er jo lige så klart, og det har jeg sagt lige fra starten af, at Trump er selvfølgelig velkommen i Danmark. Enhver præsident for USA er altid hjertelig velkommen i Danmark. Selvfølgelig er han det, fordi USA er jo ekstremt vigtig for Danmark, sådan en samarbejdspartner, alliancepartner, ja. Og derfor skal der jo holdes møder med Trump, hvor vi er høfligt, respektfuldt, på alle mulige måder har dialog, og ja. Den her omgang jo nok især omkring, hvordan vi kan fastholde en fredelig udvikling i Arktis, og derfor er jeg øvrigt også enormt glad for Mette Frederiksens, synes jeg, virkelig fine træk ja. Ved at invitere både Grønland og Færøerne med helt ind til bordet. Så der er en masse ting her, som har at gøre med det, vi kan kalde praktisk politik, også handelspolitik, men, og det er jo vigtigt, men du der er to spor, der er også et folkeligt spor. Ja, du viger udenom. Hvis du fik chancen, vil du så helst demonstrere imod ham, eller tale med ham? Ja, så vil jeg hellere, selvfølgelig hellere... Jeg synes, så vil jeg, hvis jeg skal vælge, vil jeg da... det har jeg ikke lige tænkt over, fordi jeg har ikke set det som realistisk muligt. Nej, skulle men nu kører vi lige ja, den der... Ja, jeg sidder og tænker, Knud. Ja, ja, det er godt. Det tager nogle gange, jeg lader lige den ventilere hjernen en gang. Hvad vil du helst demonstrere mod ham eller tale med ham? Nej, så vil jeg hellere tale med ham. Ja. Fordi han er jo ikke alene, vel? Der er jo en hel hærskare omkring ham, og han er jo mere end Trump. Han er jo præsident i USA, og derfor er han jo en institution, der kommer til Danmark. Mm. Og derfor er han interessant, og derfor skal vi selvfølgelig til enhver tid være interesseret i dialogen og opføre i enhver sammenhæng høfligt og respektfuld og være glad for, at han kommer. Og når det er nu det, du helst vil, tale med ham, hvorfor bruger du så ikke dit krudt på at gå til Mette Frederiksen? Hende kan I jo godt komme til at tale med, hende kan I jo booke et møde med, og så sige, Mette, det er altså vigtigt, du skal tale med ham, det er det, der er bedst. Ja. Du skal sige det og det og det, i stedet for at stå der med dit sådan lidt studentikose høngeskilt der, hvor der står, ud med Trump. Nej, altså, hvorfor, var det ikke bedre, du gjorde det? Jeg forstår ikke helt, hvorfor det skulle være nogen modsætning, for der er altså virkelig ikke nogen modsætning. Nej. For vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få de ting ind på bord, som vi synes er interessante. Selvfølgelig vil vi det. Altså, det handler blandt andet om, kan det overhovedet lade sig gøre for amerikanerne tilbage på klimasporet, så de kan være en del af Paris-aftalen. Alle de ting, som er ekstremt vigtige, det vil vi da gøre alt, hvad vi kan for at få Mette Frederiksen til at sige over for Trump. Selvfølgelig vil vi da det. Da kineserne var i byen, den kinesiske præsident, hvilken demonstration var du med i da? Se, jeg har faktisk tænkt vældig på de senere dage. Jeg var jo ikke i, da den kinesiske præsident var ham. Jeg har deltaget i så mange demonstrationer, jeg dog nok selv har styr på det. Men jeg fortæller, Knud, jeg skal lige høre, hørte dig rigtigt. Ja? Da den kinesiske præsident var her, demonstrerede du da? Jeg erindrer simpelthen ikke, hvor jeg var henne på det tidspunkt, men jeg kan garantere dig, at havde jeg været i København, så havde jeg gjort det. Ja? Jeg erindrer simpelthen ikke, hvor jeg var henne den dag. Nej, Søvndal, din gamle ven Søvndal, han modtog jo kineserne, ikke? Præcis. Tog pænt imod dem og sådan noget, men du var altså ikke med i demonstrationen dengang? Det er jeg sikker på, at det var der andre SF'ere, der var. Ja. Til gengæld kan jeg måske også spørge alle mulige andre, hvor var de henne på en eller anden bestemt dato? Jeg har tænkt på det siden i går, hvor jeg var henne præcis den dag. Men den dag, hvor Putin han sad inde i grøften med Lars Løkke, ikke? De sad derinde og hyggede sig Putin og Løkke. Stod du med banneret da? Heller ikke dengang, men ved du hvad? Jeg har deltaget i så mange andre, og jeg simpelthen... Ja. Jeg tror ikke, altså, det er rigtigt, de to datoer, kan jeg simpelthen ikke huske, hvor jeg så var hen. Nej. Men jeg kan garantere dig, der har været andre SF'er til stede. Der har været andre venstrefløjsfolk til stede. Nå, men hør nu, der, så har jeg en længere pointe omkring det også. Du vil sige, jeg tror, du vil have svært ved at finde nogle mennesker, der har deltaget i flere demonstrationer end mig. Der har deltaget i flere indsamlinger til befrielsesbevægelser. Mm. Flere indsamlinger til oppositionsbevægelser i alle mulige diktaturer. Ja. Så jeg synes, det er en ekstremt vigtig opgave. Så jeg kunne aldrig finde på at indtage det synspunkt og sige, at man skulle ikke demonstrere. Ja. At jeg lige præcis på de to datoer ikke selv var i København, og hvor fanden jeg så var hen. Det ender ikke på, at jeg synes, det var vigtigt at demonstrere. Og det er også vigtigt, at Mille Søvndal som udenrigsminister respektfuld og høfligt tager imod statsoverhovedet. Så SF er sådan en slange med to hoveder, hvor Willy står og høflig, og så skal resten demonstrere. Nej, men det er det samme her. Jeg synes, det er godt, at Mette Frederiksen mødes med Trump. Det skal hun da gøre. Og så synes du, at resten af Socialdemokraterne skal demonstrere? Vi kan altså godt holde to bolde i luften på samme tid, for det er to forskellige spor. Ja. Det ene, det er det, hvad skal man sige, det formelle, det statslige spor, hvor vi selvfølgelig altid hjerteligt siger velkommen til en amerikansk præsident, har den her vigtige politiske dialog omkring freden i Arktis, eller det med, at vi synes, han leger med melen ved ikke at acceptere atomaftalen med Iran, at vi kan få amerikanerne tilbage på klimaspor. Alle de ting er jo ekstremt vigtige. Men vi har da også et signal, som jeg synes, vi først og fremmest skal sende til den amerikanske befolkning, at når I sender jeres præsident ud i udlandet, ikke? Ja. Til Europa, her i den her situation til Danmark. Ja, så skal I se, at vi er sådan en hel masse mennesker, ja, der ikke synes, at hvordan, det er særlig godt. Hvordan, når du sidder i studerkammeret der, Hynge, og finder ud af, om du skal tegne på banneret eller ej, mm-hmm, hvad er det, der afgør det? Vil du demonstrere, hvis Saudi-Arabien kommer? Ja, jamen, altså, der er jo ikke nogen fast skabelon for det. Nej. Hvis der er nogen som helst rimelig sammenhæng i det, så er det helt klart noget af det, jeg synes, man skal gøre. Og som sagt, igen. Mm. Jeg tror fandme, du får svært ved at finde nogen, der er deltaget i flere demonstrationer. Jamen, det anholder jeg heller ikke. Nej, det har du ikke hørt mig anholde. Jeg synes faktisk, det er vigtigt. Ja. Men det er da spændende, det der med, hvordan Carsten Hønge og SF finder ud af, om man er slem nok til, at man skal have en demonstration. Jeg går ikke ud fra, hvis nu Boris Johnson kommer, så vil du ikke demonstrere, vel? Det har jeg ikke nogen planer om. Altså, det så han er god nok. Nej. Der er mange, der siger, han minder om Trump. Ja, det synes jeg egentlig også, han på nogle punkter kan gøre. Ikke også? Men hvis han minder om Trump, så skal du have banderet op. Det er mere sin retorik. Det er mere sin fremtoning. Retorik, men det er jo lavhængende dagsform. Hvilke politiske punkter, hvilke sager er på? Ja. Hvis der ikke umiddelbart aktuelt er en grund til præcis at demonstrere i en eller anden situation, hvor Boris Johnson er i Danmark, så ville det måske være lidt tomt at gøre det. Men der kunne da godt være en situation, hvor de virkede aktuelt. Hvis han kommer på statsbesøg, han er jo ny premierminister i England. Hvis han kommer, vil du så demonstrere? Ikke umiddelbart. Er det så forskellen? Du har lige sagt, hans retorik minder om Trump. Ham vil du demonstrere imod. Boris kommer, han slipper for Hønges banner. Jeg synes, der er forskel alligevel. Jeg synes, jeg der er. Ja. Så skal jeg ikke kunne sige... I er begge to demokratisk valgt. Ja, præcis. Det er Boris jo sådan set ikke. Ja, nej, ikke nu. Jo, i demokrati. Men, ikke nu. Han er ikke folkets mandat. Nej, på den måde. Men lad os lige have den i en parentes lige tilbage, for jeg synes faktisk også, det er interessant i forskellen mellem at demonstrere mod diktatur og demonstrere mod ledere af demokratiske lande. Lad os lige parkere den, så vi bare lige skal huske den. Ser du... Jeg siger jo ikke, at der ikke skulle demonstreres mod Boris Johnson, men der skal der være en eller anden konkret aktuel grund til det. Der er heller ingen konkret aktuel grund med Trump. Og det ved jeg så sørme der ikke, om der ikke er. Ja. Her står han og skaber så meget had, så meget splittelse ned gennem det amerikanske samfund, at han siger til politikere, at han har Trumps retorik, så skaber han også splittelse i USA, at de skal rejse hjem. Ja. Hvor er der hjem? Altså en grovkornet racist. Trump, mener SF, du er politisk ordfører, mener SF officielt, at Trump er racist? Ja, nej, det er ikke. Det tror jeg ikke, det er noget, vi på den måde diskuterer. Jeg mener, som jeg ser, hans udtalelse omkring... Men du er jo tilfældigvis både privat Hynge og så politisk ordfører Hynge. Kan vi så sige det på den måde, han kommer med racistiske udtalelser, og manden som person er racist, det er jeg ikke i stand til at afgøre, men de udtalelser, han er kommet med i forhold til i hvert fald til de fire kongresmedlemmer, de fire kvindelige kongresmedlemmer med etnisk minoritetsbaggrund, de udtalelser er racistiske, og manden som sådan er det. Det skal vi lade afgøre til en anden domstol. Der lever en fortalelse. Nej, det, man kan sige, hvad fanden er forskellen, ikke? De udtalelser, han kom med, er i hvert fald racistiske. Jamen, der kan der være forskel på, om du sådan helt grundlæggende som menneske er racist, eller kommer til at ryge en racistisk ting af, som bliver dømt for et eller andet. Der må der være en forskel. Hans udtalelser er i hvert fald racistiske. Okay, det er SF's holdning. Eller det private Hønges holdning. Han er en... Han står for en politik, der er farlig for verden, eksempelvis i forhold til Iran. Og i forhold til, når han trækker USA ud af Parisaftalen, så de ikke er med til at lave den indsats, der er nødvendig over for klimaforandringerne. Og nu skulle du bare høre, så synes jeg egentlig, at det skulle måske ligesom det andet gå og lave en studiekreds om, det her med, at det er vigtigt at demonstrere, når diktatorer, de kommer til Danmark. Selvfølgelig er det det. Jeg vil så sige, at der er den særlige krølle ved, at det er interessant at demonstrere især mod sådan en som Trump, fordi at han baserer sig på et folkeligt mandat, han skal på valg. Det har altså en betydning, hvordan den amerikanske befolkning oplever det. Vil du blive... Der vil sige, der kan vi mindre påvirke den kinesiske opinion, også fordi kineserne ikke har nogen indflydelse på, hvem der bliver præsident, stort set. Nogle gange bliver du jo sur på mig, ikke? Nej, det synes jeg ikke. Nu, det kan være, du bliver det nu. Fordi nu spørger jeg lige, hvis han nu laver en Carsten Hønge, altså siger, at han vil stille op til præsident, bliver valgt, og så stopper, vil du så blive glad? Nej, det overlader jeg nu trygt til amerikanerne. Tusind tak, men jeg hørte din flade, ikke noget. Det var godt. Tusind tak, fordi du kom. Jeg er glad for, at du sidder uden for rækkevidde. Tak, fordi du kom. Skal det opfattes som trussel? Ja, gerne. Tak. Dette er Radio 24/7. Undskyld, Janne Jørgensen. Det er helt okay. Er det okay? Du har hængt i 8 minutter, og jeg ved ikke, om du kunne høre Carsten Hønge. Og det har været mundt. Nej, det er godt. Fordi vi havde jo lige Carsten Hønge på, og så går vi lige fra en SF'er til dig, Janne Jørgensen. Venstremand af en hals. Og grund til, at jeg har ringet op til dig, og jeg beklager igen, du kom til at hænge, Janne, det er jo, jeg læste en kronik, du havde skrevet i Information. Jeg citerer lige lynhurtigt. Farums tidligere borgmester er gået i graven med et ry, som pamper med storhedsvandvid. Men han har gjort Farum til verdens bedste kommune, og han var en ægte liberal. Og det er ligesom dig. Også på udlændingepolitikken, og det skal Venstre holde fast i. Altså, hele den kronik der går jo sådan set lidt ud på, at du mener, at Brixtofte var en ægte liberal helt, og han ligesom har fået et lidt forkert eftermæle. Du får lov til at rose Brixtofte og argumentere for, hvorfor du mener, han er en helt lige om lidt. Men jeg ved jo, at du har også en række forbehold i din hyldest af Peter Brixtofte. Nu tænkte jeg lige sådan på en halv minuts tid, kunne du så ikke lige, for vi har taget de forbehold, fordi ellers er der straks nogen, der vil falde dig i ryggen, ikke? Hvad er forbeholdene, når vi taler Peter Brixtofte? Jamen altså, dem er der jo masser af, og de blev jo også beskrevet ganske grundigt, fordi det gik jo fuldstændig galt i Farum. Hvad årsagen er, det kan man jo gisne om, men altså en meget, meget utålmodig sjæl, koblet med et meget stort alkoholforbrug, det gjorde jo, at tingene gik fuldstændig galt, og det blev Peter jo dømt for, og har også siddet i fængsel. Så det er jo ikke på nogen måde et forsøg på at rense ham for de forbrydelser, han har begået. Det er et forsøg på at opstille et helt billede af hans samlede politiske karriere, mest med fokus på hans kommunalpolitik, fordi han sad jo også i Folketinget og var også en kort overgang minister, men det var jo som borgmester, han især gjorde en forskel. Og der sker jo så det, at de embedsmænd, som skal holde ham i kortstor, at dem fyrer han jo simpelthen. Altså, hvis der er en kommunaldirektør, som siger til ham, at det er Peter, det der, det duer ikke helt. Jeg tror altså, at vi får nogle problemer. Så bliver de jo bare fyret. Og det er klart, det går selvfølgelig ikke. Gruppen kan heller ikke tøjle ham, og til sidst, der går det hele jo desværre galt. Der er historien om Farum, som jo i mange år var en succes, og som vi alle sammen var stolte af i Venstre og omtalt de annoncer, og hvad ved jeg ikke, ender jo så desværre som en tragedie. Men grunden til, at jeg skriver min kronik, det er at fortælle om alt det, der gør, der kommer før den periode, hvor det bliver en tragedie. Fordi der mener jeg sådan set, der er rigtig mange ting, som vi i landets øvrige kommuner kunne lære meget af. Så når du siger det der med ulovligheder og sådan noget, så bare lige, hvis man har glemt det, skal jeg lige opdatere for lytterne, jo ikke, at det er jo tilbage i 2002, og BT afslører, Brixtofte havde et ekstraordinært højt forbrug på mad og særdeles dyre vine på skatteydernes regning, og at Brixtofte havde kreative sponsorater, hvor blandt andet Farum Kommune betalte overpris for pensionistrejser og byggeopgaver, og så kunne man jo af den vej, når man havde betalt overpris, få sponsorstøtte blandt andet til Farum Boldklub, og det kostede ham jo på mesterposten 2 års fængsel for mandatsvig, og han blev også ekskluderet fra Danmarks Liberale Parti, dit parti Venstre. Og han var jo så også, kan man sige, kendt for sit alkoholmisbrug, da han var borgmester. Og det er jo så de forbehold, du tager. Prøv lige at forklare mig igen. Det siger du altså, har skygget de der ting, jeg lige har læst op. Det har skygget så meget, at vi har glemt, at han var en liberal helt. Hvorfor var det, at han også var en helt? Jamen altså, han kommer til i en kommune, der har været socialdemokratisk i ganske mange år, og som jo var, mere eller mindre var på fallitrand. Det glemmer man jo også. Altså, han overtager et socialdemokratisk fallitbo. Han gør Venstre fra et parti, hvor de starter med at sidde 2 mand højt til at få absolut flertal. Og det, der sker i kommunen, det er blandt andet, at de første 6 år, så sætter de skatten ned hvert år. Altså en skattenedsættelse. Hvert år, 6 år i træk. Det kræver virkelig en økonomisk oprydning at komme igennem med det. De får lavet pasningsgaranti i kommunen, hvor andre kommuner, eksempelvis Københavns Kommune, kan du ikke regne med, at du kan få en plads i daginstitution til dit barn, når du skal begynde på arbejde. Der er ventetider på op til 1,5 år. I Farum, der får de pasningsgaranti ikke på 6 måneder, ikke på 6 uger, men på 6 dage simpelthen, der er der pasningsgaranti. De sørger for, at der kommer jobgaranti. Altså alle kommer simpelthen i arbejde i Farum. Og så man siger, er der ikke nogen, der ikke kan arbejde? Jo, der er nogen, der har lidt svært ved det, så laver de noget, de kalder produktionshuset, hvor blandt andet indvandrere, kvinder, som ikke har haft kontakt med arbejdsmarkedet før, de kommer op og lige så langsomt lærer, hvordan det er at have et arbejde og kommer senere ud og får rigtigt arbejde. Så der er utrolig mange positive ting, der sker i Farum. Det var en af de første kommuner, der gik ind og digitaliserede rådhuset, hvor de ansatte fik computer. Det var noget forholdsvis nyt dengang. Mm. Og det gjorde, at antallet af medarbejdere kunne sættes drastisk ned, så de blandt andet kunne være med til at finansiere de skattenedsættelser, der skete. Så altså der var en virkelyst og en række initiativer, som alle sammen kørte i liberal retning i første år. Ikke? Så sker der så det. Altså, Peter var også utrolig glad for sport. Altså, alle former for sport. Og så skulle Farum lige pludselig på verdenskortet, ikke? Og de skulle have Farum Arena og Farum Marina og hvad ved jeg. Det kostede selvfølgelig en masse penge. Og de penge bruger han, før han har dem. Altså, han regner med at få dem ind ved salg af en række grunde ude ved Farum Kaserne, som lukkede og som så blev overtaget af kommunen. Men altså, det er jo ikke særlig smart at bruge nogle penge, før man ligesom har fået dem i kassen. Og det er der, at Farums økonomi sådan for alvor begynder at ramme. Ikke? Janne, du skriver jo i din kronik der, som jo er bragt information omkring Brixtoftes eftermæle, og du synes, at de dårligdommene har skygget lidt for noget, ikke? Og så skriver du, hvordan at Peter Brixtofte kun havde respekt for højesteret, og den her mangel på respekt for nævn og tilsynsråd var sammen med rødvin med til at fælde ham. Og så skriver du, det jeg synes er interessant. Men en gang imellem kunne jeg godt tage mig selv i at ønske, at flere borgmestre ville udfordre tåbelige regler og overflødigt bureaukrati. Er det en opfordring til borgmesteren derude, venstreborgmesterne, til ligesom at udfordre det, de selv synes er tåbelige regler og bureaukrati? Ja, altså, jeg har selv oplevet flere gange i kommunen, at vi har fået den besked fra embedsværket. Det her kan vi ikke. Fordi, og det er jo Frederiksberg, hvor du også bor. Ja, korrekt. Jeg sidder i kommunalbestyrelsen Frederiksberg og så er viceborgmester. Men så får vi en besked fra embedsværket. Det her, det kan man ikke, fordi der er en eller anden lov, som siger, at det må man ikke. Og så siger jeg til dem, jamen, vi er enige om, det er ikke grundloven, vel? Altså, det er ikke 10 bud. Altså, love kan jo ændres. Mm. Skulle vi nu ikke for eksempel henvende os til regeringen og høre, om ikke de var villige til at lave den her lov om? Mm. Og det har vi så gjort nogle gange, og det rent faktisk lykkedes. Altså, så hvis nu siger du så, udfordrer reglerne, ikke? Hvis nu en venstreborgmester sidder og siger, han synes personligt, en anden regel er tåbelig, udfordrer det, kan han godt bryde den lidt også, eller? Altså nej, jeg synes da ikke, man bevidst skal ud og bryde lovgivningen. Hvad betyder udfordre sig? Det vil du aldrig få mig til at sige. Nej. Men hvor grænsen lige præcis ligger, det kan jo være, ved man jo som regel først, når der kommer en afgørelse. Ikke? Men altså, det Peter jo gjorde, det var, at når der for eksempel kom et naturklagenævnet eller et tilsynsråd og sagde et eller andet, så sagde han, det var han ligeglad med. Mm. Fordi han havde kun respekt for domstolen og sådan set også i virkeligheden kun for højesteret. Og det gjorde han jo altså på trods af, at der ikke var nogen juridisk uenighed om, at naturklagenævnet eller tilsynsrådet havde ret. Og det altså... Det er jo et hovmod, som jeg ikke vil opfordre nogen til og efter af. Men det her med at sige, at her er en lov, der virker uhensigtsmæssigt, jamen det, så skal man da få den lavet op, og så skal man da selvfølgelig udfordre den lovgivning, det synes jeg. Janne Jørgensen, lad mig lige udfordre dine motiver lidt for rejsningen af Brixtoftes eftermæle. Ikke? Altså, Brixtofte skrev jo en bog, som hed Hartlings Arv. Der skrev han følgende. Jan E. Jørgensen, altså dig, er en af de politikere, der kan sikre, at Venstre vil være toneangivende i dansk politik i mange år frem. Altså en uforbeholden ros af dig, Jan E. Jørgensen, for Brixtofte. Er det jeres personlige forhold, der gør, at du nu også kæmper lidt for ham? Ja, det var ikke, fordi jeg har faktisk aldrig fået læst den bog, og jeg fik det første at vide flere år efter, at han havde skrevet den. Og jeg vil sige, det overraskede mig. Så der er nogen, der har skrevet en bog, hvor du bliver nævnt, og den har du ikke læst, Janne Jørgensen? Det er korrekt. Det falder mig meget svært at tro, fordi du læser alt, hvad der handler om dig. Det er faktisk rigtigt. Ja. Og jeg tjekkede her på... Hvis du har den, vil jeg gerne have den. Nej, det har jeg ikke, men jeg har bare fået citatet. Hvordan var I venner, okay, eller hvad?

Godmorgen, Jeppe Sø. Godmorgen. Du har søforklaringer. Ja. Lidt senere. 10.05, ikke? Jo. Ja. Det er lidt en glidende overgang for den her fortælling. Hold da op. Ja, den er vild, ikke? Jo, den er fuldstændig vild. Ja. Det er fantastisk. Ja. Men det mest fantastiske ved den, det er jo også, at han er en god fortæller. Altså, fortæller. Og det der med at ture og fortælle sin historie, det kunne man sige, at det skulle handle lidt om i dag. Ja. Fordi nu har jeg jo valgt 24 gange, der har jeg jo valgt emne, og ja. Nu er det sidste gang, vi har søforklaringer i dag. Nå, er det finalen? Ja, det er finalen. Og i finalen, der har jeg besluttet, at der vil jeg ikke vælge noget emne. Det må folk selv finde ud af. Okay. Det vil sige, hvis de sidder uden derude titel. Med en eller anden god historie, hvis de sidder derude med en eller anden anekdote, de har været på ferie, og hotellet var svinsk, eller hvad ved jeg, et eller andet noget, så må de ringe ind, og så tager vi en samtale om det. Eller også hvis de sidder derude, du kender godt dem, der ringer ind til nyhedsredaktioner for eksempel, og siger, jeg har en fed historie, ja. Jeg har en, der har fulgt mig siden TV2 Nord. Det man altid det drømmer om, en mand, der kommer med en papkasse. Ja, og jeg tror altid, at han har den, men det har han ikke. Han har siddet og undersøgt, hvor lang tid der er gul lys mellem rødt og grønt. Og der har han sådan en blog, hvor han har skrevet ned i årevis, og han har prøvet at pitche den historie til mig. Jeg ved ikke, om han ringer ind i dag. Nå, ja. Men han har prøvet det siden. Altså, skal han have lov i dag så? Ja, det måtte han gerne, hvis det skulle være. Så kan jeg da høre i dag, om han har et eller andet på hjertet. Og hvad skulle motivet være ved at fifle med mellem gul og grøn lys? jeg har ingen anelse, men det er det, jeg måske burde have lyttet til tidligere. Det kan være, det kan være, du får kavlingprisen for det. Ja. Det er, hvis han ringer ind, så synes jeg, du skal høre den. Og det er altså 10.05, man kan høre søforklaringer med Jeppe Sø. Nu er der først nyheder. God weekend derude.